Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 12 Eylül Perşembe. Yıl 2019, ay 9, gün 255, Hızır 130. 1441 Hicri Muharrem 13, 1435 Rumi Ağustos 30. Günün tarihi. 40 yıl önce bugün 12 Eylül 1979'da Türk diliyle ilgili büyük çalışmalarda bulunmuş ünlü dil bilimci Agop Dilahçar vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncü programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Robi Tayar da bize destek veriyor, Can Tombil yok bugün. Günaydın. Evet, açılışımızı Gine Cabral ya da Cabral, nasıl tam okunduğunu, telaffuz edildiğini bilemiyorum ama Gine Cabral adlı şarkıyla Super Mama Jumbo'dan dinledik. Afrika'dan, daha doğrusu Afrika müziklerinden bir seçkin bir parça. Amilcar Cabral'e adanmış büyük bir, önemli bir isim. Şimdi onu neden çaldığımızı ve Amilcar Cabral'i niye andığımızı Galeano'ya bakarak görelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...12 Eylül... Yaşayan Sözcükler. 1921 yılında bugün Amilcar Cabral, Afrika'nın batısındaki Portekiz sömürgesi Gine-Bissau'da doğmuştu. Gine-Bissau'nun ve Yeşilburun adalarının, Cabo Verde'nin bağımsızlık savaşına önderlik etti. Onun sözlerinden bazıları şöyleydi: militarizme dikkat edin. Biz silahlı militanlarız, asker değiliz. Yaşama sevinci her şeyin üstündedir. Fikirler sadece kafada yaşamazlar. Aynı zamanda ruhta, kalpte, midede ve geri kalan her şeyde yaşarlar. İnsanları dinlemek gerekir. İnsanlardan öğrenmek gerekir. Halktan hiçbir şeyi gizlemeyin. Yalan söylemeyin. Yalanları ortaya çıkarın. Zorluklara, hatalara, olumsuzluklara maske takmayın. Küçük zaferlerle övünmeyin. 1973'te Amilcar Cabral öldürüldü. Doğmalarına o kadar yardım ettiği yeni ülkelerin bağımsızlığını kutlayamadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1940 yılında bugün Fransa'da dört genç Lascaux mağarasını keşfetti. Burada insanlık 17 bin yıl önce yaşayan mağara insanları olağanüstü resimler yapmışlardı. Lascaux mağaralarından sonra insanlara hayranlık verici, yani bugünkü modern insana aklı durduracak kadar ustaca yapılmış resimlerin bulunduğu bu mağaradan sonra başka mağaralarda bulunduğu, mesela Dordogne mağarası da Fransa'da, gene çok eski bir Dordogne Venüsü diye de adlandırılan olağanüstü bir mağara. Kadın resmi de vardı. Genellikle hayvan resimleri ve el resimleri çok ön planda. Arkasından da biraz önce sürcü lisan ederek söylediğim Altamira, İspanya'da da Altamira mağaraları bulundu ki bunlar 30 küsur bin yıldı, yanlış hatırlamıyorsam eğer şimdi. Ve insanlığın doğduğu, ilk medeniyeti doğurduğu andan itibaren, yaşamaya başladığı andan itibaren sanat ve kültürü de yaratmakta olduğu apaçık ortaya çıkaran şeylerdi bunlar. İnsanlığın yaratıcı gücü de yok edici gücü kadar müthiş, zaten böyle bir çelişki diye büyük bir lafla bağlayayım bunu. 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı o, Avrupa Birliği'nin ön kuruluşu AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık anlaşması imzalanmıştı. O gün bugündür, ta 1963'ten beri Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme rüyası diyeyim. Hem ekonomik hem sosyal hem kültürel bakımdan birlikte hareket edebilme rüyası devam ediyor. Ama maalesef hakim kalmış gibi de gözüküyor. Hele son zamanlarda çok ayrılık rüzgarları daha da hızlı bir şekilde, soğuk bir şekilde esmeye başladı. 1971'de işte 1975'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu da Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine bir karar veriyor. Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal eden girişimlerde bulunduğu kararını da veriyor. 2010'da da ona geçmeden önce tabii şeyi söyleyelim, en önemlisi 2010'u da söyleyelim. Evet, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı ve sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Ama bundan önce söylememiz gereken şey 12 Eylül darbesinin olduğu, 12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açıkça müdahalesi olan ve en ağır olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden tam 39 yıl geçmiş oluyor bugün. Türkiye'yi tamamen değiştirdi. Müdahale sonrasında 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 50 kişinin idam edildiği, 171 kişinin işkencede öldüğü belgelendi. Açılan 210 bin küsur davada 230 küsur bin kişi yargılandı. Dünya tarihinin de büyük bilançolarından bir tanesi. 30 bin kişi siyasal sığınmacı olarak yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. 400 bine yakın insana 388 bin kişiye pasaport verilmedi. Yargılanan gazeteciler de 3000 yılın üstünde 3315 yıl 6 ay toplamda hapis cezasına çarptırıldı, mahkum oldu. 300 gazeteciye saldırıda bulunuldu. 3 gazeteci silahla öldürüldü. 12 Eylül 1980 6 Kasım 1983 arasında, yani bu 3 yıl 2 ay arasında gözaltında veya cezaevinde ölenlerin sayısı 183, açlık grevinde ölenlerin sayısı da 5 olarak kayıtlara geçti. Ağır bir durum var. T24'te bunun bir bilançosu çıkarılmış, oradan görebiliyoruz. Ve gerekçe, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmekti gerekçelerden birini. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi Genelkurmay Başkanı dönemin Orgeneral Evren duyuruyor. Sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır ifadeleriyle anlatıyor. Evren dışında Kara Kuvvetlerinden Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetlerinden Tahsin Şahinkaya Orgeneral, Deniz Kuvvetlerinden Or Amiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan bir komuta kademesi. Tabii ki gerekçenin en önemli olanı güvenlikti. Güvenlik sağlamak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek. 12 Eylül darbesiyle Süleyman Demirel'in başbakan olduğu hükümet görevden alındı. Meclis feshedildi. 70 sonrasında değiştirilen 1961 anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı askeri dönem başladı. Cuntacılar, 5 kişilik junta, 13 generali ülke genelinde ilan ettikleri 13 sıkı yönetim bölgesine komutan olarak atadı ve 3 kurum dışındaki bütün dernek faaliyetleri de durduruldu. Bunlar Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay'dı. Siyasi partiler lağvedildi. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit Hamzakoya, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş de Uzunada'ya sürgüne gönderildi. Siyasi yasaklar getirildi. 5 generalin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusoy'u da hükümetin başına geçirdiler. 21 Eylül'de göreve başlamıştı. Anayasa 3 yıl içinde önemli kanunların neredeyse tamamı değiştirildi ve askeri yönetimin belirlediği bir danışma meclisi tarafından hazırlanan yeni anayasa yapılan tırnak içinde güdümlü bir referandumla şeffaf, yarı şeffaf zarflar ve Cumhurbaşkanı'nın da aynı zarfı da seçime dahil edilmesiyle zaten bütün seçim özelliğini de büyük ölçüde kaybeden bir güdümlü referandumla %92 evet oyu aldı. Gene de %8 oranında vatandaşın bu zorba yönetimine hayır demesi de ilgi çekici bir nokta olarak şey yapıldı. En önemli tarihe geçti. En önemli noktalardan gene tarihe geçen noktalardan biri de yönetime el koyan cuntacı askerlerin acısı yıllarca sürecek sayısız idamın kararını vermesi, 517 kişi için idam istenmesi ve ilk idamların da 9 Ekim 1980 tarihinde gerçekleşmesi, ilk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edildiği ve darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren de 19 Mart 1980'de idama mahkum edildi ve Kenan Evren'in 17 yaşında astırdığı hukuken mümkün değildi, yaşının büyümesi gerekiyordu. Ama 17 yaşında astırdı Erdal Eren için söylediği "asmayalım da besleyelim" mi sözü ise bugüne kadar unutulmayan bir tarihi söz olarak kaldı. Yargıtay tarafından iki defa iptal edildi Eren'in idam kararı ama MGK, Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı ve yaşı büyütülerek tarihin en büyük adaletsizliklerinden biri sayılıyor. 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Ulucanlar Cezaevinde infaz edildi ve hatta Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Evren bir televizyon programında idamları imzalarken elim bile titremedi diyerek bununla övündü. Tabii sayısız işkence var, sayısız ölüm vakası var. En yoğun işkence Diyarbakır cezaevinde. 34 tutuklu burada öldürüldü. İç güvenlik komutanı Esat Oktay Yıldıran tutuklu ve hükümlüleri kabadayak, falaka, dışkı yedirme, copla tecavüz, lağım suyunun içinde bırakma gibi işkencelere maruz bıraktı. Hasan Cemal'in Kürtler kitabından bunun ayrıntılarını öğrenmek mümkün. Yıldıran 1988'de İstanbul Kısıklı'da bir halk otobüsünde öldürüldü. Yani bütün bunlardan milyonların hayatı etkilendi. Yıllar süren travmalar oldu. İşkence ve faili meçhul cinayetlerin çokça yaşandığı dönemde bine yakın film yine sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 4000'e yakın öğretmen, çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi. Yüzlerce gazeteci de binlerce yılan hapis cezalarına çarptırılması istendi gazetecilerin. Böyle de bir geçmişi var. Aslında bu 22 Mart 1980'de ilk tur yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde mecliste 114 tur oylama yaptığı halde darbenin gününe kadar sonuçlandırılamaması da etkili oldu bu süreçte. O süreç içinde de birçok cinayet işlendiğini de hatırlatalım. Başta Milliyet Gazetesi başyazarı ve yayın yönetmeni Abdi İpekçi, Emniyet Genel Müdürü Cevat Yurdakul, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, eski Başbakan Nihat Erim, Adalet Partisi İstanbul Milletvekili, Nihat Erim'in de profesör olduğunu ekleyelim, Adalet Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Egemen Darendelioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Ali Rıza Altınok, eşi ve kızı da beraber öldürüldü. Pek çok siyasi cinayet generallerin gerekçeleri olarak da tarihe geçti. 6 Eylül'de Konya'da düzenlenen Kudüs mitingi de darbe yönetimi tarafından şeriatçı bir girişim olarak gösterilmişti. Sonuçta 650 bin kişinin gözaltına alındığını da söyledik. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağına dair geçici maddesi anayasanın 12 Eylül 2010'da yapılan referandumun ardından kaldırıldı. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, bu yayınları yakından takip etmeye çalıştık Açık Gazete'de o zaman. Bundan 9 sene önceki yayınları. 12 Eylül darbesinin sorumlularıyla bu kişilerin emir ve talimatını uygulayanlar hakkındaki suç duyurularının ardından darbe döneminin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya 4 Nisan 2012'de darbeden 32 yıl sonra yargılanmaya başladı. Yargıda temiz istemi görüşülen dava iki ismin hayatını kaybetmesinin ardından düştü. Ve Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında Evren'le Şahinkaya hakkında hazırladığı iddianame 10 Ocak 2012'de kabul etmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez bir darbenin sorumluları yargı önüne çıkmıştı. Ama bir sonuç alınamadı. Müebbete çarptırdılar. Ama cezaevine girmeden biraz önce de söylediğim gibi öldüler. Evren 10 Mayıs 2015'te Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 98 yaşında, 100 yaşına 2 yaş kala. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Şahinkaya da 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında hayatını kaybetti. Yargıtay'da sanıkların ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Yıl dönümü 12 Eylül dediğimiz şeyin bilançosunu bu şekilde kısaca vermeye çalıştım. Unutulmaz şeyler. Saatli Marif takviminde de vardı tabii ama okumadım. Ama şimdi bir değineyim bu bilgilerin ardından. Günün tarihi bölümünde Saatli Marif tarihi diyor ki takvimi. 40 yıl önce bugün 12 Eylül 1979'da 39 yıl önce bugün 12 Eylül 1980'de anarşinin önünü almak ve kardeş kanının daha fazla dökülmesine engel olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesh ederek yönetime el koydu diye gayet özet ve biraz da doğrusunu isterseniz epey hatta çarpık bir şekilde verdiğini de söylemek mümkün. Ne yapalım? Çeşitli yorumlar yapılabiliyor tarih konusunda. Evet, şimdi günümüzün haberlerine gelecek olursak şöyle diyelim, çok önemli iki gelişme var. Bütün dünyada gözler 20 Eylül günü başlayacak olan New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı var, 16 Eylül'de başlıyor. 23 Eylül tarihinde de Greta Thunberg, İsveçli genç aktivist ya da Greta Thunberg, İsveççe söylemeye telaffuz etmeye çalışırsak, o da konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler acil iklim krizinin acil olarak ele alınmasını öngören Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de öncülüğünde bir toplantı yapıyor. Bütün gözler şimdi o tarihlere denk gelen dünya genel grevinde olacak. Son derece önemli bulduğumuz iki gelişme var. Önce onlarla başlayalım dedik. Bir tanesi Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun bir açıklaması var. Sharon Barrow. Bu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, İTUK diye kısaltılıyor. Uluslararası International Trade Union Confederation ve bütün kendisine üye olan sendikaların, dünyadaki bütün sendikaların iklim eylemi haftasına hazır olduklarını, 20-27 Eylül tarihleri arasındaki eylemlere katılacaklarını açıkladılar. Bunun şöyle bir önemi var. International Trade Union Confederation, yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 200 milyon üyesi var. Hatta 200 milyonun üzerinde. Yani muazzam bir topluluk. Türkiye nüfusunun 3 katı kadar işçi sendikası üyesi var. 2,5 katı diyelim. Ve aynı zamanda giderek de şimdi son yıllarda yükselmekte olan tekrar işçi hareketlerini temsil ediyorlar. Aynı şekilde şeyde Britanya'da sendikalarda da Trades Union Congress, TUC diye kısaltılıyor. TUC ya da Trades Union Congress, o da üyelerine iklim grevcilerini 20 Eylül'de desteklemesi çağrısında bulundu. Yüksek sayıda da var. Ama biz öncelikle bir üçüncü çağrı da Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü. O da onun başkanı da Kumi Naidu, Greenpeace'in eski başkanı olarak tanıyoruz kendisiyle. Açık Radyo'da mülakatlar da gerçekleştirmiştik. Kumi Naidu da birçok ülkeye bizzat başkanlarına da mektup göndererek 30 binin üzerinde mektup gönderiyor. Hem Britanya'ya da, çoğu Britanya'da ama ayrıca Kanada'da, Macaristan'da, İspanya'da, Yeni Zelanda'da ve işte Birleşik Krallık'ta söyledik. Bu 5 ülkeye de özel mektuplar göndererek okul müdürlerine ve şeylerine de okul müdürlerine ve okuldan sorumlu kişilere de serbest bırakın diyorlar. Şimdi öncelikle bu en önemli bulduğumuz Sharon Barrow'un Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Sharon Barrow'un, ki bir kadın kendisi, hazır olmaları yolunda önemli bir, kısa ama çok önemli bir videosu var. Ona kulak verelim. Your standing up to governments demanding action around climate has in fact been a game changer. Evet, artık bir oyun değiştirici olarak hükümetlere baş kaldırıyorsunuz ve eylem istiyorsunuz iklim için. 200 milyonluk üyesiyle dünya çapında sendikamız tümüyle sizi destekliyor. 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda biz de size katılacağız yaptığınız ve sizin yanınızda grev olarak yürüteceğiz diyor Sharon Barrow. Ve nerede imkan varsa greve gideceğiz. Greve hükümetlerin izin vermediği ya da kanunun izin vermediği yerlerde başka eylemlerde bulunacağız. Ama kanunun izin verdiği her türlü eylemi yapacağız. Bilmeniz gerekir şu ki sizin tavrınız bizim tavrımızdır. Ayağa kalkmış. Biz hesap sor, siz hesap sorarsanız biz de hesap soracağız. Ve bütün 10 yılımız var sadece gezegeni hale yola sokabilmek için ve hükümetlerin tavrı değiştirilmelidir. Sürdürülebilir ekonomileri yerine getirmemiz lazım. Sirküler ekonomileri ve hiçbir şüphe yok ki bütün öğretmen sendikaları da şey yapacağız. Söylediğimiz gibi hiçbir şekilde ölü bir gezegen üzerinde istihdam yok, iş olamaz diyor. Sharon Barrow size katılıyoruz dedi. 20-27 Eylül arasında iklim eylemi var. Adil bir geçiş, dünyada yeni bir adil geçiş ve Climate Ambition ve Just Transition diye de iki hashtagle, iki etiket kullanıyorlar. Ve 12 milyonu aşkın sayıdaki üyesiyle Sharon Barrow sizin arkanızdayız dedi gençlere. Bu oldukça önemli yeni bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz bunun. Bir ikinci önemli gelişme de Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün özel mektup gönderdiğini söyledik biraz önce. Uluslararası Af Örgütü'nün Genel Sekreteri Kumi Naidu bütün dünyadaki eğitimcilere ve okul yöneticilerine bu ay 20 Eylül'den itibaren başlayacak iklim grevlerine katılmaya engel olmamaları, izin vermeleri ve hatta kendilerinin de katılmaları yolunda önemli bir açıklama yaptı ve Kumi Naidu diyor ki, Uluslararası Af Örgütü'nün başkanı, biliyorum ki bu çocukların mücadele verdiği dava öylesine tarihi bir önem taşıyor ki ben de size mektup yazıyorum ve ne önleyin ne de öğrencilerinizin buna katılmasını, ne önleyin ne de katıldıkları için onları cezalandırma yoluna gidin sakın diyor. Ve bu grevler olacak, boykotlar olacak 20 Eylül ile 27 Eylül arasında diye yazıyor. İşte söylediğim gibi Birleşik Krallık, Kanada, Macaristan, İspanya ve Yeni Zelanda'ya, tüm kıtalara gönderiyor. Ve Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar hareketinden geçen yıl etkileniyor. Ve bütün dünyada öğrenciler, gençler ayağa kalktılar ve hükümetlerin çok daha ciddi iklim politikaları gütmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve her türden kampanya yapanlar, her yaştan binlerce olay olacak. Yani tahminlere göre, şimdiki hesaplara göre 2500 yerinde 150'den fazla ülkede bu eylemlerin yapılacağı söyleniyor. Dünyada zaten 192 kadar ülke kayda olmuş durumda. Yani ülke sayısı 190'ın biraz üzerinde ve bunların 150'sinde, yani 3'te 2'sinden fazlasının katılmakta olduğu, belki de sayılarının çok daha yüksek de olacağı bilgileri geliyor. Sürekli olarak takip etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 2500'den fazla yerde ve 6 kıtada da yapılacağı belirtiliyor. Bu eylemlere katılmakla çocuklar insan haklarını, kendi haklarını kullanıyorlar. Yani ifade özgürlüğünü, barışçıl toplanma hakkını ve kendi hayatlarını etkileyecek olan meselelerde ve kararlarda kendilerinin de bir sözünün olması hakkını savunuyorlar diyor Kumi Naidu, Uluslararası Af Örgütü'nün bu tarihi diyebileceğim mektubunda. Ve böyle yaparak, bu çocuklar bu şekilde davranarak, bu gençler bize son derece değerli bir ders veriyorlar. Hepimize değerli bir ders öğretiyorlar. Daha iyi bir gelecek için bir araya gelmenin şart olduğu dersini bize veriyorlar. Ve ben bunun kişisel bir mektup yazmamın da sebeplerinden bir tanesi, diyor ki ben 15 yaşında Güney Afrika'da Durban'da Mandela yanlısı bir grev örgütlediğim için, Greta'nın iklim için örgütlediği, kendi tek başına örgütlediği grevi, o da 15 yaşında Durban'da Güney Afrika'da yapmış Kumi Naidu. Ve bu aksilik, terslik diyor, okuldan atılmış, benim öğrenmeye olan arzumu da artırdı ve böylece ben de öğrenimimi tamamlayıp sonuçta da şimdi onurun sahip olduğum, bu göreve gelme onuruna sahip oldum ve ayrıca da bir şey daha öğrendim. Benim bu şimdiki neslin, şimdiki kuşağın çocuklarının da olmayan bir şeyim vardı diyor. O da iklim acil durumunun gölgelediği bir geleceği düşünme durumunda değildim. Yoktu o zaman kafamızda öyle bir gölge diyor, zihnimizde. Şimdi deneylerim beni de gösterdi ki diyor, kuvvetli bir inançla çocuklar asla cezalandırılmamalı. Bütün çağımızın büyük adaletsizliklerine karşı çıktıkları, bunu protesto ettikleri için. Aslında genç insanların omuzlarına düşerse böyle bir liderlik gösterme, pek çok yetişkinin büyük iktidar mevkilerini ellerinde tutan birçok yetişkinin yapamadığı şeyi o zaman bizim sorgulamamız gereken şey çocukların, genç insanların davranışları değil, bizim davranışlarımızdır diyor. Ve bu arada Cape Town'da da geçen hafta başlayan Financing the Future toplantısına geri dönmüş Naidu. O da çok önemli bir toplantı, geleceğin finansmanı diye. Çünkü Amnesty International'ın kendisi de kirli enerji endüstrisinden bir kuruş para alma, bütün yatırımlarını oradan çekme kararı da aldı. Ve dün Cengiz Aktar'ın da hatırlattığı gibi 11 trilyon dolar tutarındaki muazzam bir miktar, yani dünyada ülke olsaydı 3. büyük ülke olacaktı milli gelir olarak. O miktarında büyük fosil yakıt şirketlerine yapılan yatırımlardan çekilmesi kararı alındı. Ona katılmıştı Amnesty International'da, Uluslararası Af Örgütü de, ve şöyle devam ediyor, bitiriyor. Yani her insan çok daha derin seviyelerde kuraklık, daha fazla kasırga ve çatışma görüyor bu fosil yakıt şirketlerinin aldatmacası sonucunda demiş. Yangınları söylememiş ama onu da söylememiz lazım. Bizim eklememiz iyi olur radyo olarak. Ve onların sağlık, su hakkı, yiyecek hakkı, barınma hakkı ve hatta hayat, yaşama hakları bile zarar gördü. İşte o yüzden Uluslararası Af Örgütü de fosil yakıt şirketlerinden divest etmeye, yani yatırımlarını çekmeye karar verdi diyor. Ve pazartesi günü yayınlanan bir raporda 350 org kuruluşunun ve şeyle Divest Invest birlikte açıklamasına göre bütün dünya çapında muazzam bir öğrencilere de destek çıkarak söyledikleri şu: 11 trilyon doları söküp aldık ve bu iklim riskinin artık şirketlerin portfolyoları için büyük bir risk oluşturduğunu da göstermek, yani yalnız şirketlerin değil tabii, halk için ve gezegenin kendisi için de diyorlar. Çok önemli gelişmeler bunlar. Gerek işçi sendikalarının, gerekse Uluslararası Af Örgütü'nün, gerekse de bu şirketlerin divestment kampanyasının sonucu oldukça ciddi bir iklim grevlerini destekleme geliyor. Bu konuyu yakından takip etmeye belki de perşembe, bugün 9-9.30 arasında da gerek çeşitli bu konuda çıkmış bazı yazılardan örnekler vermeye, gerekse de Greta Thunberg gibi kişilerle yapılmış mülakatlara da biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Çok hızlı gelişmeler, önemli gelişmeler var. İklim krizini 2. Dünya Savaşı'nın patlamasını haber verir gibi vermemiz gerektiğini de söylüyor gazeteler, dünyanın en tanınmış gazetecileri. Bunlara da yer vereceğiz birazdan. Açık Gazete. Birkaç kupon eksik, sakıncası yok ya. şakı sisi Ariston çukurları Çalış, device love, slazenger, kinetics. Peder yapı ifade, cool kızımız tiki olan Jigs. Hop hop laptop, Big Mac üstü Pepsi Max. Seviyoruz diyoruz, bedava mı lan bu fax? Saat 8.48, Netekim adlı parçayı dinlemekteyiz. Ayşe Tütüncü Piyano Perküsyon grubundan, Çeşitlemeler albümünden. Netekim bu şeyin, evrenin, diktatör evrenin, hani şu 12 Eylül darbesini gerçekleştiren grubun başı olan evrenin baş lafıydı. Her yerde Netekim derdi. Ona bir gönderme de yapıyor. Tüketim toplumuna da aynı zamanda bu şarkı. Yani evren derken Netekim. Şeyi de kastediyoruz tabii. Başbakana verdikleri muhtırayla anayasayı ve meclisi ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs. Anayasayı tayir değiştirme, tebdil gene değiştirme ve ilgaya ortadan kaldırmaya ve bu kanunla teşekkül eden oluşan meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ıskat, yani görevden düşürmek ve cebrenmen zorla engelleme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış olan Kenan Evren'den bahsediyoruz. Netekim bir de Şahin Kaya'dan. Takdiri indirimle de bu cezalar müebbet hapis cezasına çevrilmiş ama uygulanmamıştı. 98 yaşındayken 10 Mayıs 2015'te hayatını kaybetmişti Netekim. Kenan Evren, Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Şahin Kaya da 90 yaşında, o da daha genç, 8 yaş daha genç şeyden, yolsuzluklarla, Uğur Mumcu'nun ortaya çıkardığı yolsuzluklarla da öldürülen gazeteci, Uğur Mumcu'dan bahsediyorum, araştırmacı gazeteci, dünyanın en zengin generallerinden biri olduğu da iddiaları vardı kendisinden. Şahin Kaya'nın Lockheed Martin şirketiyle özellikle alışveriş meseleleri vardı. Zengin generaller diye Time'a da çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Time dergisine kapak olmasa da. İşte onlardan bahseden bir şarkıyı 12 Eylül'ün yıl dönümünde anma fırsatı bulduk. Şimdi biraz daha devam edelim. Yangınlar bütünüyle yanıyor dünya diyebiliriz. Avustralya'da muazzam yangın var. Yani inanılmaz kuraklığın arkasından şimdi Avustralya şeye giriyor. Zaten daha ilkbaharın başları sayılıyor orada, güney yarımkürede. Fakat 80'in üzerinde yangınla kasılıp kavruluyor ve çok önemli bir bilim insanlarından bir tanesi Joel Jergis ödüllü bir iklim bilimci, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde, Australian National University'de öğretim üyesi kendisi ve yazar Joel Gergis, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde 6. değerlendirme, çok önemli 6. değerlendirme raporunu da yazanlardan birisi. Ayrıca da İklim Konseyi'nin uzman danışmanlarından bir tanesi. Kitabı da var. Güneş Yanığı Ülkesi, Avustralya'da iklim değişikliğinin tarihi ve geleceği diye de bir kitabı var. Onu da ben de görmedim ama alıp okumamızda fayda var. Yalnız şöyle bir yazı yazmış yeni Guardian gazetesinde. Avustralya yağmur ormanlarının yanacağını rüyamda görsem inanmazdım diyor. Bu dünyanın en büyük iklim uzmanlarından birisinden bahsediyoruz. Ve ne zaman uyanacağız iklim krizine demiş. Çok önemli bir haykırış, bir çağrıda bulunmuş ve Avustralya'nın ortalama sıcaklığı 100 yılın sonuna varmadan 4 derece olacak diyor. Yani açıkça söylemek, ağır konuşmak gerekirse şu anda yaşadığımız ağır yangın koşulları ve sıcaklık gezegen ısınmaya devam ettikçe daha da sıradan hale gelecektir diyor. Ve çok açıkça görüyorum ki aşırı olaylar şu anda Avustralya'da ve bütün dünyada gelecek olan şeylerin belirtisidir. Bugünün şart ikliminde aşırı bulunan şeyler ortalama olacak, alışılmış olacak ve ileride bütün rekorlar kırılacak ve yeni normal ortaya çıkacaktır diyor. Bütün bunlar açık bir soruyu ortaya koyuyor. Avustralyalılar ne zaman uyanacaklar yüz yüze olduğumuz iklim krizine karşı diyor. Ve ağır gerçeklik şu ki bu yangınlar sönünce gene unutulacak ve medyanın ilgisi de kaybolmuş olacak. Zaten medya ilişki kurmuyor. Yani dünyanın, Avustralya tarihinin en kötü bushfire diyorlar onlar, yaban yangınlarına olmasına rağmen 2009'daki Victoria'daki Black Saturday denen, Kara Cumartesi denen yangınlar 173 kişinin ölümüne yol açmıştı. 2000 civarında evin yok olmasına ve milyonlarca hayvan ve bitkiyi yok etmişti. Bir uyanış çağrısı olmadı maalesef diyor. Biz ne kadar inkara saplanırsak o zaman kendimizi yeni bir gerçekliğe saplamış oluyoruz. Çocuklarımızın Great Barrier Reef gibi, Büyük Mercan Resifi gibi çevre ikonlarından öğrenecekleri ve muhteşem yağmur ormanlarımızı tarih kitaplarından ancak öğrenebilecekler. Çocuklarımız başka yerden öğrenemeyecekler diyor bunu. Bu harikaları göremeyecekler diyor. Şu andan itibaren, şu saniyeden itibaren diye bitirmiş yazısını Dr. Joel Gergis. Gelecek kuşaklara tam bir ihanet içine giriyoruz diye bitirmiş. Dünyanın en saygın bilim insanlarından biri olan bir kadın konuşuyor. Ve Scott Morrison, gene bugün Guardian'da bir haber var, ona özenle baktım. Guardian'dan özel bir haber. Birleşmiş Milletler zirvesine katılmayacakmış Scott Morrison. İlgilenmiyormuş iklim değişikliği konusuyla. Başbakan, yanan ülkenin başbakanı ve soru sormuşlar, siz katılıyor musunuz diye. Yok, ben Amerika'dayım ama katılmayacağım demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor, hatta belki de New York şehrinde ve katılmayacak. Yani Avustralyalıların herhalde sorması gereken bir hesap bu. Avustralya'da yaşayan bütün insanların, özellikle de gençlerin sorması gereken bir hesap bu. Çünkü başbakan yok sayıyor. Birleşmiş Milletler'de özel toplanmış iklim zirvesine kendisi temsilen katılmıyor. Yani hakikaten utanç verici bir durum. Ve Dışişleri Bakanı Maris Payne'i gönderecekmiş. Bir de Çevre Bakanı Patrick Suckling'i gönderecekmiş. İlgilenmiyor adam yani. Bütün her şey yanarken ve bütün etik profesörleri falan, Avustralyalı çok önemli bilim insanları, sosyal bilimciler filan da yerle bir ederlerken, öte yandan da zaten kendisinin bakanı David Littleproud, ismi de çok komik, az gurur, küçük gurur, Davut küçük gurur diye çevirebiliriz. Kuraklıklardan ve doğal felaketlerden sorumlu bakan da nereden bileceğiz iklim değişikliğinin insan şeyi olduğuna karar yok öyle bir şey filan diye konuşması da akıllara durgunluk verici bir gaflet ve gaflet uykusu de dalalet diyeyim, hadi peki ekleyeyim. Ama onlara bir cevap gelecek. Hem sendikalardan hem de Avustralya'nın en büyük atasyan şirketi mesela 35 bin çalışanına da dev şirket Teknok şirketi greve katılın dedi. Avustralya ikiye bölünmüş durumda en az. Ve şimdi mesela Avustralya'dan bir yangının şu anda cereyan etmekte olan bir yangına ilişkin küçücük bir videonun sesi var. Ona kulak verelim ve durumun ne kadar vahim olduğunu söyleyelim. Çünkü oradaki bir gazeteci gözleri kan çanağına dönmüş bir şekilde kameraya diyor ki itfaiyecilerin yapacağı hiçbir şey yok, kaçış yeri de yok, gidecek yer de yok, tek çıkış yolunu da yangın kapatmış durumda diyor. Bütün hayvanlar, bitkiler ölüyorlar. Dinleyelim sesi. Keep walking, bud. Keep going. This is Bridgin Beach. We have a massive, massive fire happening behind us here. Now, if you can see, the fireys have no chance whatsoever. This is just billowing fire, billowing smoke, throwing embers. We have another nature reserve on the far side, which if this catches a light, the whole Perugian beach is going to be engulfed in flames. Now, I don't know how we're going to get out, because this is the only entry point we have here, besides Noosa. Evet, doğal koruma alanına da ulaşırsa o zaman nasıl, bir tane daha var diyor, ona da ulaşırsa nasıl kurtulacağız hiçbir fikrim yok diyor, çıkış yolları da kapalı diyor. Bizzat oradan dün yapılmış bir çekimden bahsettik. Avustralya yanıyor, Brezilya yağmur ormanlarında durmadı yanıyor, Bolivya'da solcu Evo Morales'in bile durumu fevkalade kötüye gitti. İsyan var. Yerliler tarafından isyanlar var. 5 Latin Amerika ülkesi Amazonlara sınırı olan. Öte yandan Afrika'da da yangınlar devam ediyor. Ve Endonezya'da şimdi son olarak Endonezya Çevre Bakanı, bizim Açık Radyo'da ilk defa Açık Gazete'de bahsetmekte olduğumuz bu smog denen büyük duman asılı kalıyor. Ya yağmur ormanı yangınlarından ve bütün bölgeyi etkiliyor Singapur'a kadar. Şimdi de Malezya'da, Endonezya'daki yağmur ormanı yangınları komşu, oldukça uzak olmasına rağmen Malezya'da ve Vietnam'da da etkilemiş. Birbirlerine hükümetler şey yapıyorlar, senin yüzünden oldu filan diyorlar, mahvolduk diyorlar. Endonezya ne alakası var bizdeki yangınla sizdekinin diye cevap vermiş. Yani tam bir dantesk bir komediden, trajikomediden bahsediyoruz. Ama iyi haberle bitireceğim bu bir saati. Çünkü zaten Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK olumlu gelişmeleri de haber yapın demiş basın mensuplarından. Yaptıkları haberlerde olumlu boyutlara odaklanmalarını istemiş. Güzel şeyler de yaşanıyor demiş kurum, ülkemizde, ülkemizi kastetmiş. Ama ben de hem ülkemizi hem de dünyadaki uzaydaki gelişmeleri de, iyi gelişmeleri de vereceğiz tabii. Veriyoruz zaten bu sendikaların, okulların, çocukların grevleri. Bunlar dünyanın en iyi şeyleri, haberleri ve aynı zamanda da şunu da dünyanın, gezegenin yani uzayın en iyi haberini vereyim, kainatın. Astronomi uzmanları K2-18b'yi keşfetmişler. Duyuyor musun, biliyor musun Selahattin? Can yok, soramayacağım. Öyle o gezegenin atmosferinde ilk kez suya rastlanmış. Böylece gezegen dünya dışında bir yaşam arayışı için makul adaylar arasında girmiş. Şimdi 10 yıl içinde Bu K2-18b'nin atmosferinde canlı organizmalar tarafından üretilen gazlar da var mı yok mu? Onun araştırmasını bekliyoruz. İlk kez yani dünyayı yaktık, bitirdik, kuruttuk. Şimdi başka bir gezegende araştırmalara başlayabiliriz. İşte ben de Rütü'nün isteğine de uygun olarak dünyanın en iyi gezegenin ve hatta kainatın en iyi haberini vermiş oldum. Şimdi ara. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Hawaii adasına yer alan Mauna Kea Yanardağı'nın üzerine yapılması planlanan 30 metre teleskobunun inşasına karşı yerli kabilelerin direnişi devam ediyor. Polis müdahalesi olabileceği haberlerinin sürekli geldiği bölgede şimdilik durum sakin ancak teleskobun inşasının iptali de henüz karara bağlanmadı. Mauna Kealılar bekleyişlerinin uzun soluklu olacağını tahmin ediyorlar. Bu en belirgin şekliyle bölgeye destek amaçlı gelecek gruplar için yayınladıkları ihtiyaç listesindeki kışlık, kıyafet ve battaniye taleplerinden de anlaşılmakta. 13 Kasım'da Linton'da gerçekleşmesi planlanan ve Dakota Access boru hattının kapasite artırımının görüşüleceği duruşma için Standing Rock Sioux kabilesi Sierra Club'la birlikte ortak bir başvuru yaparak bu duruşmada kabile üyelerinin çıkarlarının yeter kadar temsil edilmediğini öne sürdüler. Karar duruşmasında da müdahaleci olacaklarını Halk Servis Komisyonu üyelerine bildirdiler. Duruşmada müdahaleci konumunda olan taraflar başvuruyu iptale kadar götürebilecekleri için kabile tarafından atılan bu adım dava sonucu çıkacak kararı şimdiden belirlemiş gözüküyor. Kirli fosil yakıtlara alternatif olarak Standing Rock Sioux kabilesi Dakota Access boru hattının hemen karşısındaki rezervasyon arazisine geniş bir solar panel tarlası kurdu. İlk aşamada sadece 300 kW enerji üretecek tarla Dakotalardaki en büyük solar enerji istasyonu olma özelliğinde taşıyor. Burada üretilecek temiz enerji sayesinde ilk aşamada rezervasyonda 10 bin dolarlık enerji tasarrufu hedeflenirken zaman içerisinde tüm enerji ihtiyacının bu arazinin genişletilmesiyle karşılanması planlanıyor. Doğacak üretim fazlasının da dışarıya satılabileceği belirtiliyor. Solar istasyonun Dakota Access boru hattının sadece 2 mil ötesinde kurulmuş olması da Standing Rock Sioux kabilesinin direnişlerinde henüz son sözü söylemediklerinin bir göstergesi. Bugün günlerden 12 Eylül 2019 Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 15. bölümüne hoş geldiniz. Yesterday, North Dakota looked more like a war zone than the site of a protest over the construction of a pipeline. We're trying to find a way. To my native trying to find a way. Told my natives trying to find a way. But instead they getting pepper spray. Locked up behind these bars, $100,000 bonds. Tell me how do we respond? We stand strong and we carry on. I stand tall and I salute you all. But when you can't afford freedom, what the hell are you fighting for? We're fighting for this water, so I guess my life's the price of war. Are they gangsters or military? Crooked cops or choppers ready to pop, pop. Dirty Harry, cause our buried ancestors are being fucked with. Tell me who to trust when they digging up a cemetery. That's just how they treat indigenous. Breaking laws and treaties and they spin it like they innocent. If we the same species, why the hell we treated different? Why'd you all turn your backs on a murdered and a missing? On the highway of tears, Mother Earth is weeping. I'm a man trying to understand the cries of a woman. Man, they're both life givers. They can't be resurrected. We gotta put it on a man because a man are the protectors. And we flip the flag around. I am proud of my country. You can burn it to the ground. Here's a nation in distress, but it's hard to pretend like we ain't used to this yet. Can a real warrior stand up? While the feds call for backup. A woman took the lead, can the real man man up? A people come in peace, don't shoot, I got my hands up. Pure indigenous resistance. This is how to fight the system. Put the patience and persistence in the world as a witness in a fist. To the sky for the indigenous resistance. I heard the pain in the war cry. Speaking tongue to the moon, yeah, shoot or get to die. Breastplate covers up a broken heart from the very same folks who said they got her from the start. She don't trust nobody. Memories of priests throwing babies in the oven. Shower with the nuns before she had to cook them supper. Taking all the clothes off, cut the braids off her. Systematic with the madness. Gives them false sense of status. But that don't mean shit. Cause when your ass die, what you gonna leave with? Let my spirit fly. Brave like the Iroquois, deep like the Plains Creek. Nope, we ain't fearing none. Put your little red fist up. Tell the man you ain't fucking with a sister. Can a real warrior stand up? While the feds call for backup. A woman took the lead, can the real man up? Are people coming pissed? Don't shoot, I got my hands up. Pure indigenous resistance. This is how to fight the system. Put the patience and persistence in the world as a witness in a fist to the sky for the indigenous resistance. Take a look at how the cards were dealt. Can't nobody feel the pain we felt. I hope that history don't repeat itself. Generations that were taught to hate themselves. Give us the land that you don't want that happened to ring a bell. The way we standing up, we gotta bite nails. Our land is sacred, but the buyers are making sales. So they're like, wait, let's take it back so we can increase our wealth. Who's the real Indian giver? History books are bullshit. It's like y'all taught us Thanksgiving dinner. I beg to differ. They called the savages when they're the real killers. And gave us liquor to kill us quick. As far as I remember, the residential fucked the mental. That shit'll haunt you while they fuck the sons, fuck the daughters, fuck the land, fuck the waters. Understand we never faltered as they tried to kill a culture. They'd be so quick to leave us like Ted Mosby at the altar and say, get over it. Like it's irrelevant. We never die, we multiply. And this our revenue. What up? We've been oppressed since the day before for fucking ever. Huh? So why the hell you think we stand together? Peaceful protector shining thrown in jail is what I'm seeing. By disrespectful and neglectful human beings. So it's us against the world now. I'm dead serious cause the only time they rooted for the Indians was the World Series. Can a real warrior stand up? While the feds call for backup. A woman took the lead, can the real man up? Are people coming pissed? Don't shoot, I got my hands up. Pure indigenous resistance. This is how to fight the system. Put the patience and persistence in the world as a witness in a fist to the sky for the indigenous resistance. Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın, nasılsınız? İyi vallahi, sen? İyi olmaya çalışıyoruz. Bugün son telefon şeyimiz, bağlantımız. Kusura bakmayın, artık biraz uzadı bu iş biliyorum ama iki hafta sonra stüdyoda beraberiz inşallah. İnşallah, tamam, çok güzel. Bu çalan müthiş, bütün o Açık Radyo dinleyicilerini de iyice rap hayranı yapacaksın bu gidişle. Öyle değil mi? Rap, hip hop, Kuzey Amerikalı yerlilerinden sorulur, evet, diyelim. Bu işi biliyorlar çünkü. Çok iyi biliyorlar. Sözlerini de mümkün olduğu kadar önceden hazırlayalım. Bundan sonra da birazcık, evet, evet, üzerinde konuşma fırsatı olsun. Kesinlikle. Diyor. Bu videoyu da programdan sonra Twitter'dan paylaşacağım. Aslında dün çok heyecanlı bir şekilde paylaşmak istedim gerçi ama... Kendini tuttun. Evet, spoiler yapmayalım şimdi, bozmayalım dedik programın akışını. Güzel özetliyor çünkü yani bütün, evet, o, evet, tarihi çok güzel özetliyor. İnanılmaz ozanlar. Zaten sözlü tarih geleneğinden geldikleri için rap ve hip hop onlara doğal olarak geliyor. Yapmaları gereken tek şey biraz işte power ritimleri üzerinden melodiler üretmek. Gayet başarılı da yapıyorlar bence. Ve burada söylediği çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz dün 11 Eylül'dü ve herkes ikiz kulelerin bombalanmasıyla ilgili işte birçok üzücü haber paylaşıyor. Orada hayatlarını kaybedenler, özellikle first responders dedikleri ilk müdahaleciler, bütün itfaiye çalışanları, gerçekten korkunç bir olay ama bütün bunlar olurken, 11 Eylül anılırken yerliler inanılmaz serzenişte bulunuyorlardı. Bütün kabilelerden, hepsinden mesajlar geliyordu ve diyorlardı ki siz 11 Eylül'e bakıyorsunuz, perişansınız, sizin için çok büyük bir travma. Köleliğe bakıyorsunuz, işte bir şekilde biz bunu açtık ama bize bakıyorsunuz, bizimle alakalı hiçbir şey söylemiyorsunuz. Peki bize uyguladığınız soykırım, bunu nasıl açıklayacaksınız? Bundan ne zaman üzüntü duyacaksınız ve bunun için ne zaman özür dileyeceksiniz diyorlar. Tabii ki acılar karşılaştırılmaz, karşılaştırılmamalı da bence ama gerçekten bu topraklarda yaşanan ve bu insanlara yaşatılan şeyler de kabul edilemez ölçülerde. Bunların unutulması da acımasız bir süreç olacaktı. İyi ki o yüzden Standing Rock oldu ve bununla beraber bu bütün bu olaylar tekrardan konuşulmaya başladı. Evet, yani ben de sözünü kestim. Yani Standing Rock, dikilen kaya bütün şeyi değiştirdi. İnsan, beyazların, yerliler dışındaki insanların genel bakışını, mücadele azmini değiştirdi. İşte Alexandria Ocasio-Cortez'in sık sık söylediği gibi, ben oradan esinlenerek milletvekilliğine adaylığımı koydum ve kazandım falan diyor. Yani çok önemli bir değişiklik yarattı. Aynı zamanda da işte şimdi 20 Eylül'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyadaki iklim eylemlerine de esin veren noktalardan biri. Evet. Bakın işte bu haber segmentinde paylaştığımız gibi şu anda Dakota'larda, Dakota eyaletinde daha önce bir solar tarla olmadı. Yani güneş panellerinin olduğu, sürdürülebilir enerjinin, temiz enerjinin üretildiği bir bölge olmadığı halde Standing Rock sonrasında bu LaDonna'nın vizyonlarından bir tanesiydi. Kendisi sürdürülebilir eko birimler yaratmak istiyordu. Eko kamplar yaratmak istiyordu. Bunlardan bir tanesi hatta Standing Rock direnişinin en önemli noktalarından bir tanesi ve kendi arazisi olan Sacred Stone'da yapmak istiyordu. Ve tam da orada bu solar panellerinde, güneş panellerinde kullanıldığı gerçekten çok önemli bir proje hayata geçti. Yani küçük, aslında çok sembolik bir kilowatt üretiyorlar şu aşamada ama Dakota eyaletlerinde böyle bir şeyin olmaması ve bütün eyaletin boru hatlarıyla altın üstüne getirilmiş olmasının her iki eyaletine, hem Kuzey hem Güney Dakota, bunun karşısında Standing Rock sonrası böyle bir alternatif üretim ve sürdürülebilir enerjinin buraya tanıtılması gerçekten çok önemli. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Ama bence bir şeyi daha atlamamak lazım. Standing Rock öyle bir zamanda oldu ki sosyal medyanın ve sosyal medya üzerinden alternatif haber paylaşımlarının da revaçlı olduğu bir dönemde hayata gelmesi de aynı zamanda onun görünürlüğünü arttırdı. Gençlerin daha çok bu işe müdahale olmalarını sağladı. Aynen, yani Greta Thunberg ve arkadaşlarının da başlattığı bu gençlerin, Luisa Neubauer falan, onlara da yer vereceğiz. Onların da en iyi bildikleri tek şey bu sosyal medya olanaklarını müthiş kullanabiliyorlar örgütlenme, evet, için ve böyle birleşti işte. Ve hem sosyal medya olanaklarını kullanmaya yatkınlar, hem de aynı zamanda kabileler açısından, kabile hayat tarzında ve rezervasyonlarda büyüyen gençler açısından aynı zamanda tradisyonele, yani geleneksele de bağlılar. Şimdi Bobby Three Legs'den bahsediyorduk, üç bacak. Bobby'nin bu yaptığı su koşuları, zaten bugün biraz o su koşularının tarihteki nereden geldiklerine biraz gideceğiz ve sözleşmelere gireceğiz azıcık. Artık başlayalım yavaş yavaş bunları, evet, konuşmaya. Ama Bobby'nin su koşulları, yani insanlara sadece sosyal medya üzerinden ve sanal olarak değil ama onlarla birebir yüz yüze dokunarak olayları anlatmak, kendi acılarını aktarmak, ailelerinin yaşadıklarından bahsetmek, bütün bunlar da aynı zamanda çok ciddi bir advocacy, yani bir farkındalık, hak savunuculuğu, evet, hak savunuculuğu. Evet, hak savunuculuğunun başlamasını sağladı ve ilerlemesini de sağladı. Evet. Şimdi bu water runners dediğimiz, yani Bobby gibi su koşucuları nereden çıktı? Bunu biz anlatmıştık zaten. Kabileler kendi aralarında bunları mesajlaşma amaçlı kullanıyorlardı, bu kişileri, ve bunlar çocukluklarından itibaren bu şekilde yetiştiriliyorlardı. Ama 1889'da özellikle Lakota'lar ekseninde çok travmatik bir şey gerçekleşiyor. Bir arazi komisyonu geliyor buraya. Washington'dan gönderiliyor bu adamlar. Bu olayın aslında 1887'ye uzanan, yani 1800'lerin sonları, işte Sioux savaşlarının sonrasında beyazların artık yavaş iyice gözlerini batıya dikmeleriyle beraber burada arazi rantı ve arazi spekülasyonunda ciddi artışlar gözlemlenmeye başlıyor. Beyazlar bu toprakları istiyorlar ve bu konuda da gayet fütursuzlar. Hatta George Hyde Sioux Trilogy Özgürlüğü kitabının son bölümünde der ki, yani orada 25 bin yerli ve 500 bin tane beyaz vardı. Nasıl karşı koyabilirlerdi ki böyle bir talebe? Washington'da karşı koymak istemiyor. Zaten buradaki arazileri istiyor çok uzun zamandır. Dakota arazileri işte biliyorsunuz ilk önce Bozeman Trail dedikleri işte bu 1857'de yapılan, 51'de yapılan bir patika, karavanların geçtiği. Bunlar sürekli yerli kabileler tarafından, işte bizim bildiğimiz o hani kovboy kızılderili filmlerinde Sioux'lar beyazlara saldırır vesaire, bu tarz hikayeler vardır. O işte aslında Bozeman Trail'in ve muhtelif onun gibi diğer geçiş yollarının, yani yerli bölgelerinden geçen beyaz karavan yollarının hikayeleri ve aynı zamanda da LaDonna'nın da bize anlattığı gibi bu Black Snake efsanesinin, kara yılan efsanesinin yer yer değişerek, şekil değiştirerek gözlemlenmesi. İşte ilk önce Bozeman Trail dedikleri Bozeman yolu açılıyor. Bu Lakota'ların, yaşam alanlarının ortasından geçiyor. Black Hills'e doğru gidiyor. İşte 1874'te biliyorsun, 1851'de hatta ilk sözleşme imzalanıyor. Çünkü çok ciddi savaşlar oluyor orada. Ve Amerikan hükümeti geliyor, diyor ki bakın diyor, biz bir barış yapalım. Siz beyazlara saldırmayın. Onlar da sizin arazinizden sadece geçsinler. Bu sözleşme imzalanıyor fakat orada istenen olmuyor çünkü beyazlar oraya yerleşmeye başlıyorlar. Bunun üzerine yalan söylüyorlar yani. Kandırıcılık yapıyorlar. Evet. Her zamanki gibi, yani yaptıkları en iyi şey kandırıyorlar gerçekten oradaki yerli halkı. Ya biz şimdi bunu yapalım da hani önümüzü açalım da nasıl olsa bir yolu bulunur. İşte bir anlaşma daha yaparız vesaire. Bunu Red Cloud Şef Kızıl Bulut görüyor. Ve savaş açıyor. Bunun üzerine gerçekten bu Lakota savaşlarının aslında ilk ayağı gibi gerçekten çok kanın döküldüğü, her iki tarafta da ciddi kanın döküldüğü bir dönem bu. Ondan sonra tekrardan bir şey yapılıyor, bir sözleşme daha yapılıyor 1868'de. Kızıl Bulut'un savaşını sonlandıran bir sözleşme bu. Bir barış anlaşması aslında. Gene daha çok ağırlıklı olarak beyazların haklarını savunacak bir anlaşma bu. Fakat yani Kızıl Bulut çok çok başarılı ve çok zeki bir şef. Çok biliyor karşısında bunu, ona neler sunulduğunun gayet farkında. Bu sözleşmeleri daha sonra detaylı konuşacağız tek tek. Fakat bugün 1889 Arazi Komisyonu'na gelmek istiyorum. Ben çünkü bütün bunların sonucunda, yani yavaş yavaş artık beyazlar bu bölgeye kendilerini alıştırdıktan sonra, girişlerini sabitledikten sonra, 1874'te biliyorsunuz altın bulunuyor Kara Tepelerde, bunu da konuşmuştuk zaten. Custer geliyor, oraya bir ekspedisyon yapıyor. Bunun sonrasında orada altın olduğu müjdesini Washington'a veriyor. Ondan sonra da ne oluyorsa oluyor zaten. Custer zaten en büyük katil. Custer en büyük katil ve korkunç da bir sonu oluyor. Onu da Sioux Savaşları'nın sonunda anlatacağız önümüzdeki bölümde. Fakat Washington'da şöyle bir şey gerçekleşiyor. Bu adamlar kongre bir araya geliyor ve diyorlar ki biz buraya bir kanun önergesi getirelim. Bu önerge kabul ediliyor. Zaten Arazi Komisyonu'nun da önünü açıyor bu. Önergenin de bir ismi var. Bayağı bunlar böyle kendilerini açıklayacak uzun isimler. Bölünmüş arazileri hak sahiplerine teslim edecek ve diğer sebepler gibi, böyle bayağı uzun bir ismi var bunun. Şimdi bölünmüş araziler dedikleri şu: adamların yapmak istedikleri yerliler arasında mülkiyeti çıkartmak. Yani kabileler artık kabile arazilerine sahip olmasınlar, yerliler bireysel arazilere sahip olsunlar. Bu aslında onlara bakacak olursa, yani beyazlar tarafından bakılacak olursa, halka öyle bir anlatıyorlar ki bu demokratikleşme aşamasında ve işte insancıl bir şekilde demokratikleşme aşamasındaki en önemli şeylerden bir tanesi mülkiyet, yerlilerin bireysel mülkiyet, mülk sahibi olmaları, yani böyle bir haklarının olması. Biz işte onlar savage'ler, vahşiler, ondan sonra bu tarz demokratik nosyonlardan haberleri yok. Biz onları, bu demokrat şeflerin tahakkümünden onları kurtaracağız. Evet, biz onları reislerinden kurtaracağız ve borçlara köle yapacağız. Evet. Çünkü başından beri zaten beyaz politikası yerler üzerine hep böyle olmuş. İşte Hristiyanlaştıralım. Ondan sonra onlara çiftçiliği öğretelim, tarımı öğretelim, yerleşik düzene geçsinler, mobil olmasınlar. Medeniyeti öğretelim. Medeniyeti öğretelim. Ondan sonra işte kendi okullarımızda okutalım, kendi bilgilerimizi onlara aktaralım. Çünkü onların bilgilerinin hiçbir önemi yok. Vesaire vesaire derken bu aslında en kemikleşmiş politikalarından bir tanesini uyguluyorlar burada. Ve kişisel mülkiyeti yerlilere geçirme kisvesi altında buradaki kabile topraklarını bölüyorlar. Şimdi burada ne fark var? Kabile toprakları, yani topraklar kabileye aitken kabile direkt Washington'la görüşüyor. Hiç bireysel olarak gelip de ben işte arazi spekülatörüyüm, şuradan bilmem kaç acre hektar alan alayım sizden. Böyle bir durum söz konusu değil. Federal hükümete gitmek zorunda. Federal hükümet gelmek bir komisyonla beraber kabileyi ziyaret etmek zorunda. Ortada bir anlaşma olursa kabile toprağını satmak isterse ya da ondan herhangi bir şey karşılığında feragat etmek isterse ya da hatta kiralamak isterse böyle bir şey yapılabiliyor. Fakat kişisel mülkiyete geçildiği zaman o zaman ne oluyor? Ve bu da o kadar böyle yaptırım, hemen böyle gelip size işte şu kadar işte 80 hektar alan sizin ailenize veriyoruz şeklinde de olmuyor bu. Bütün bu arazinin hepsi bir fona devredilecek. Bu şekilde yapılandırılıyor yasa. Ve o fonun içerisinde her araziye düşecek kesimler belirli. Fakat her aileye düşecek kesimler belirli. Fakat ailenin o araziyi 25 yıl boyunca düzgün bir şekilde tarımını yaptırmak ve sürmek, işte üretmek o arazi üzerinde zorunda. Ama nasıl ya üretimini yapacak? Tohum Washington'dan gelecek. İşte tırpan vesaire tarzı şeyler ilk aşamada verilecek fakat daha sonra kredilendirilecek. Yani uzun lafın kısası bir araziyi veriyor fakat arazinin ucuna bir ip bağlı. İstediği zaman o ipi çekip araziyi de yerlerin ayağının altından çekebiliyor. Yerler borç batağına battıkça, tarımı beceremedikçe, çünkü alışık değiller ve yapmak da istemiyorlar zaten. Onlar bufalo sürülerinin peşinde. Avcılık yani bu şekilde yaşamaya alışmışlar. Adamlar gittikleri zaman çalılardan topladıkları besinlerle kendi sistemlerini, bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutuyorlar. Tam bu noktada ufak bir parantez açayım izninle. Yani şimdi özellikle son zamanlarda bu konuda bayağı ilginç araştırmalar ortaya çıktı. Tek yolunun aslında doğayı korumanın ve sürdürülebilir bir toplumsal ekonomik düzen kurmanın tamamen bu yerlilerin, Kızılderililerin sistemleri, biraz önce sizin de kısmen özetlediğin yöntemler sayesinde olabileceği bilimsel olarak da ispatlandı. Tarımla falan olmuyor bu iş. Tabii bu yani Ladonna'nın sürekli söylediği bir şey zaten. Evet. Ve çok doğru. Biz bunu Afrika'da da çok sıklıkla görüyoruz. Oradaki yerli indijen kabilelerin yaşadıkları yerlerdeki biyoçeşitliliğin zenginliği onların tamamen doğayla uyum halinde yaşamalarıyla, yani doğanın bir parçası olarak, doğanın hakimi olarak değil, bu bir illüzyon. İnsan doğanın hakimi değildir ama sürekli bu bize bu şekilde lanse ediliyor. Ama bu doğanın bir parçasıdır ve parçası olarak yaşadığınız zaman hem doğa size sonsuz olarak veriyor ve hem de siz daha sağlıklı, daha mutlu, daha uzun hayatlar yaşayabiliyorsunuz. Şimdi 89 Arazi Komisyonu'na geldiğimiz zaman şöyle enteresan bir şey oluyor. Washington'daki delegasyon buraya geliyor. Aralarında da tüm general George Crook var ve bu Sioux savaşlarındaki, ya öyle o kadar stratejik hazırlıyorlar ki grubu, bir tane asker gidiyor mutlaka. Çünkü biliyor ki kabile şefleri askere karşı daha işte saygılı olacaklar. Onu daha önemli, diğerlerini çok fazla önemsemeseler de en azından tüm general Crook onlar için çok önemli olacak. Arazi komisyonu geliyor fakat inanılmaz bir kandırmaca ve Hayden söylediğine göre Frontier Shakedown Method diyor. Yani sınırdaki resmen o tehditkar metotları kullanıyorlar. Yıkım, evet. Bir şey söyleyeceğim. Soyadı Crook mu dedin? İşte söylemişler zaten. Düzenbaz demek aslında, evet, bir anlamıyla. Çok enteresan. Orada komik bir detay. Söylemişler yani. Benim kitabımı redakte eden Amy'm, o da gerçekten buradan ona teşekkür etmiş olayım. Müthiş bir redaksiyon yaptık. Yani onun önerileri sayesinde bence çok daha iyi bir hale geldi metin. Onun söylediği şey, bana bir tane orada minik bir yorum göndermişti tam o bölümü redakte ederken. buraya bir şey ekleyelim mi? Hani işte tüm General George Crook parantez içerisinde aynı isminin söylediği gibi bir kişidir. Ben dedim yok yok aman o topa girmeyelim ama çok haklısın. Gerçekten öyle. Çünkü ellerinde bir kandırmaca senaryosuyla beraber geliyorlar buraya ve yaptıkları şey şu. Kabileleri bölüyorlar ve kabileler içerisinden ana şeflere gitmiyorlar. Yan şef dahi olmayan kolların başındaki insanlara gidip onları bir şekilde kandırıyorlar. Diyorlar ki bakın eğer siz bu arazi komisyonunun size sunduğu metne imza atmazsanız yarın öbür gün elinizde hiç arazi kalmayacak. Bu insanlar zaten bu metni okuyamıyorlar. Çoğu İngilizce bilmiyor. İmza atmayı bile bilmiyorlar. Parmak basacaklar oraya. Değil mi? Öğrenmiş olmaları lazım. Yani orada çalılardan işte yiyecek toplayacaklarını okuma yazma öğrenselerdi. Tabii ya İngilizce öğrensinler. Efendilerinin dilini. Değil mi? Dünya lisanı. Fakat işte günün sonunda böyle böyle parçalayıp bölerek kabileleri tehdit ederek onları korkutarak ve hatta yalan söyleyerek işte Bruleler imzaladı siz imzalamazsanız işin dışında kalırsınız hiç toprağınız kalmaz vesaire derken birden o koskocaman kızıl bulutun savaşının sonrasında elinde tutmayı başardığı kalan toprakları da bölünüyor. Küçük küçük rezervasyonlar yani bizim bugün işte gördüğümüz işte Pine Ridge rezervasyonu, Standing Rock rezervasyonu. Yani aynı bir Filistin örneği aslında. Gene böyle beyaz insanların adalarının arasında ufacık ufacık kızılderili rezervasyonları kalıyor geriye. Fakat bütün bunların hepsi bir gizlilik perdesi içerisinde ilerliyor. Yani aslında belki orada yaşayan insanlar hani beyaz insanlara bu basın tarafından objektif bir şekilde anlatılabilse insanlar da orada yaşanılan haksızlığın ne kadar büyük olduğunu anlayacaklar. Ve belki biraz o ihtiraslarına ve taleplerine gem vuracaklar. Fakat yandaş basın komisyonuyla beraber ve onlar Washington'ın istediği haberleri geçiyorlar. Dolayısıyla Bobby'nin de işte yani Bobby üç bacağında yapmak istediği bu su koşullarıyla beraber tam da bunun önüne geçmek. 89 arazi komisyonunda olan bu gizliliğin oldu bittiye getirme telaşının Standing Rock'ta yaşanmaması. Yani olay oldu bittiye getirirdi, bu rahatlı geçti. Hadi biz burada artık üretime geçiyoruz. Eyvallah. Yani şu anda mesela haberlerde de biz onu ufak ufak geçiyoruz. Boru hattının kapasite artırımı da bir şekilde oldu bittiye getirilmeye çalışıyor şu sırada. Evet evet. Aynen. Fakat Standing Rock'takiler artık bunun farkındalar ve biz orada müdahaleci olacağız. Biz bu davada müdahaleci taraf olacağız diye Sierra Club'la beraber başvurularında bulundular. Ama işte bunların hepsi gerçekten çok acılarla bezenmiş bir öğrenme süreci. Ve bu öğrenme sürecinin içerisindeki en önemli kilometre taşlarından bir tanesi 89'da Lakota arazilerinde gerçekleşen bu arazi komisyonu. Evet Bikem, seni bu arada da uyarmak ve tebrik de etmek istiyorum. Radyo Televizyon Üst Kurumu zaten basın mensuplarından haberlerde olumlu boyutlara odaklanmalarını da istedi. Sen de bunu gerçekleştiriyorsun. Yaşasın. Yani haberler genelde olumsuzlukları içerir diye bir olguyla hareket edilmemeli. Güzel şeylerin yaşandığını da görmek gerekir. Öncelikle olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığını haberci dostlarımıza hatırlatıyoruz dediler yazılı açıklama. Çok senin buna uygun davranmış olmanı görmek bende hamiyetten gözyaşları dökmeme sebep oldu. Ay yok, gözyaşlarıyla olmaz. Bir sonraki bölümde plaket istiyorum lütfen. Tamam. Peki yani çok... Bunlarla devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde biraz daha tarih olarak geriye gideceğiz. Hatta Jefferson dönemine gideceğiz. Çok enteresan bir kitap var şu sırada elimde. Biliyorsunuz bu sene Alexander von Humboldt'un senesi. Hmm. Kendisi de inanılmaz bir kaşif. Çok enteresan ve çok heyecan verici bir hayatı var. Adam bütün şeyi Meksika'yı ve Güney Amerika'yı talan ettikten sonra Küba üzerinden Kuzey Amerika'ya geçiyor ve Jefferson'ın yanına gidiyor. Önümüzdeki bölümde orada Jefferson'ın bu arazilere bakışını, Louisiana satın alınmasını, yani koskoca bir alanı sanki boş bir araziymiş gibi satın almalarını, İspanyolların bu işe ne dediklerini ve o sırada oradaki yerli kabilelerin başına gelenleri konuşacağız. Bu şimdiden biraz ufak bir şey vermiş olalım, ön bilgi vermiş olalım buradan. Spoiler değil. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Saat 9.32 ve biraz bir aradan sonra da konuğumuz olacak. Daha önce salı günü de açık bilinç programında da ağırladığımız GEA arama kurtarma ekibinden Umut Dinç Şahin'le beraber olacağız. Ve önümüzdeki güvenlik meselelerini bu depremle ilgili olarak yapılması gerekenleri konuşacağımızı da vaat etmiştik. Onu birazdan konuşacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Umut Bey, hoş geldiniz. Umut Dinç Şahin'le beraberiz. GEA, Toprak Ana adını taşıyan arama kurtarma ekibinin sorumlularından, yetkililerinden. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün neler yapacağız, edeceğiz? Aradan da 20 yıl geçtiği için tam büyük depremden, Marmara depreminden genç nesil, genç kuşak pek fazla bir şey hatırlamıyor, bilmiyor ve haklıdır da. Medyanın kabahati, esas olarak bizlerin kabahati diyelim. Ama siz yeni bir atölye çalışması da düzenliyorsunuz. Hem ona da insanların katılmasını, daha geniş katılmasını teşvik etmek amacıyla, hem de hakikaten ben bile unutmuşum yani bunca zaman içinde olduğum halde. Çok önemli bunları, bilgileri tazelemek ve hatırlatmak diye. Lütfen. Yani öncelikle benim başıma gelmez düşüncesinden kurtulmak lazım. 17 Ağustos'tan sonra yani 1999 ile 2009 arasında bütün Türkiye'de sık sık yankılanan bir slogandı. Benim başıma gelmez düşüncesinden kurtulmak gerekir. Çünkü İçinde yaşadığımız ülke, topraklarımız büyük bir deprem tehlikesi altında. Tehlikeyi riske dönüştüren bazı unsurlar da var. Mesela risk dediğimiz zaman tehlikeyle savunmasızlığı çarpıyorsunuz. Bunu yönetilebilirliğe böldüğünüz zaman risk çıkıyor. İstanbul dünyanın en riskli şehirlerinden bir tanesi. Tehlike büyük ama risk de büyük. Nüfusumuz fazla, binaların, yapı stoklarımızın durumu belli. O yüzden ya bugün çok pratik bilgiler paylaşmak istiyorum. Evet, çünkü çok faydalı bu. Bu konuşacağımız bilgiler masa başında yazılmış bilgiler değil. Değil. Sonuçta 50'nin üzerinde operasyona katıldı GEA. Sadece katıldığımız operasyonlardan kaynaklanan bilgiler de değil. Aynı zamanda 25 sene içinde birçok çalışma, birçok akademik çalışmanın, birçok araştırmanın içinde de yer aldık. O yüzden biz ilk başta diyoruz ki inkar etmemek gerekiyor içinde yaşadığımız gerçekliği. Çünkü bir deprem yaşandığında o anda insan beyni 5 tane aşamadan geçiyor. Öncelikle inkar ediyor insan. Diyor ki hayır, bu bir deprem olamaz. Ondan sonra ertelemeye başlıyoruz. Ondan sonra paralize oluyoruz, dona kalıyoruz. Ondan sonra panikle olmadık hareketlerde bulunuyoruz. Mesela camdan atlıyoruz veya kaçmamamız gereken yerde yanlış tepkiler veriyoruz. O yüzden inkar, erteleme, paralizasyon ve panik gerçekten insanın hayatını kaybetmeyeceği bir binada bile ölümüne neden olabilir. Bir de beşinci aşama var mı? Geri toparlanma var. Beşinci aşama toparlanma aşaması. Mesela kriz anında hani beynin içindeki limbik sistemde bulunan amigdala dediğimiz küçücük bir nokta devreye giriyor ve 0-1 diye davranmaya başlıyoruz. 0 ve 1 ile davranmaya başlıyoruz. Aslında bu bombalı saldırılarda da böyle. Yani düşünerek davranmıyoruz. O yüzden birisi maşı şu an tasarlasa da ben evimdeyken şurada bulunacağım veya bir deprem, bir bombalı saldırı olursa şuradan kaçacağım. Bir sokaktayken şöyle davranacağım. Hayır, beden, bir kere bu tür eğitimlerde insan aklından ziyade beden öğrenir. O yüzden tatbikatların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bunu evlerinde tatbik etmesi gerekiyor. Bir deprem tatbikatı nasıl yapılabilir? Deprem esnasındaki an nasıl canlandırılabilir? Bu gerçekten komik gibi görünebilir ama şu şekilde en uygun olanı bizim bütün dünyada yaptığımız eğitimlerde, çalışmalarda gözlemlediğimiz aile bir araya geldiğinde, evet şu an bir deprem oluyor diye aile bireylerinden bir tanesi bir alarm verdiği anda herkesin belli bir pozisyon alması gerekir. Ki bu pozisyonun biz cenin pozisyonu olduğunu birçok yerde gözlemledik. Ne demek cenin, cenin pozisyonu? Cenin pozisyonu bir deprem başladığında 3 adım atma şansımız var. Biz diyoruz ki koşma, kaçma, cenin pozisyonu al. Çünkü cenin pozisyonu binanız tam yıkılsa da veya ağır hasarlı olsa da veya az hasarlı da olsa sizin kurtulmanıza imkan verecek bir pozisyon olduğunu müşahede ettik, gözlemledik. Çünkü az hasarlı bir binada kaçtığınız zaman binada yıkılmış küçük bölgeler bile, mesela merdivenler yıkılabilir, koridorlardaki bölümlerde yıkılmalar olabilir veya tavandan düşen nesneler size çarptığı anda siz de koşarken ona çarpıyorsanız iki taraflı bir etki, çarpışma etki evet, artıyor yani. Etki artıyor. O yüzden içinde bulunduğumuz binanın ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani ben bir alışveriş merkezinde de karşılaşabilirim, bir iş anında da karşılaşabilirim. Şu an burada da yaşayabilirim. Ki İstanbul'da yaşayan bir kişi için depremin merkezinin neresi olduğunu bilmiyoruz. Bir deprem başladığında süresinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Büyüklüğünün ne olduğunu bilmediğimiz, süresinin ne olduğunu bilmediğimiz, merkezinin neresi olduğunu bilmediğimiz bir yerde, ki İstanbul'sa bu, farz etmemiz gereken şey 7 plus olması lazım. 7 büyüklüğünün üzerinde olması lazım. O zaman ben kaçacak zamanım olmayacak. Atabileceğim 3 adımdır. O yüzden biz diyoruz ki kaçma, koşma, cenin pozisyonu al. Cenin pozisyonu dizlerimiz karnımıza çekik bir şekilde vücudumuzun yan yattığı, başımızı koruduğumuz bir pozisyondur. 9 ay 10 gün ki kimisine göre değişebilir. Ana karnında geçirilen bir süreçtir. O süreç bizim en güvenli, en rahat hissettiğimiz pozisyondur. Eğer bir kişi enkaz altında kalırsa bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün aslında bir anlamda güvenli moda geçmiş oluyor. O şekilde eğer çok ölümcül yaralar almadıysa vücudunu stabil bir hale getirmiş oluyor. Tabii farklı farklı pozisyonlar var. İşte çökme pozisyonu var, kapanma pozisyonu var. Çeşitli bu şeyde Amerika'da FEMA'nın 1950'lerde başlattığı bir kampanya vardır. Bir ara onu da anlatırım size. Edward Bernie'yi belki bilirsiniz. Evet, bu evet. Halk ilişkiler uzmanı beyefendi. Hani Rusların atom savaşını bahane ederek bütün halka çeşitli pozisyonlar öğrettiler ve bütün okullarda bunları uygulattılar 1950'de. İnanılmaz videolar var elimizde. Yani biz çok, çünkü dünyada bu birçok yerde bu eğitimleri verdik. Yani Ekvador'da, Peru'da mesela, bu ülkelere gidiyorsunuz. Adamlar çok ilginç refleksler geliştirmişler. Mesela Peru'da diyor ki adam 15 saniyede kaç diyor. Deprem başladığında 15 saniyede kaç. Deprem başladığında 15 saniyede kaç ve koş, tahliye et. Bütün Peru'daki davranış modeli buna göre şekillenmiş. Ne zaman, nerede, nasıl başladı bilinmez ama. Ve bütünüyle de absürt bir şey değil mi? Yani mümkün değil. Çünkü 15 saniyede kaçamazsın. Olabilir. Yani kara plakasıyla hani yerin hareketiyle yarış edebilmen mümkün değil. O yüzden bir binanın yıkılması 5 saniyede de olabilir, 10 saniyede de olabilir, 15 saniyede de olabilir. Veya binanız velev ki yıkılmadı, yıkılmasa bile üzerinize düşebilecek şeyler sizi gerçekten ciddi bir şekilde etkileyecektir. Gardıroplar, şunlar bunlar, eşyalar, buzdolabı, her şey düşebilir yani. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Bizim çok kullandığımız bir slogan. Vaktinden önce mutsuz olma. Filozof Seneca'nın bir sözü. Vaktinden önce mutlu da olma. Yani vaktinden önce mutsuz olma, insan kuruyor, kurguluyor. Televizyonda çeşitli filmlerden gördüğü, özellikle Hollywood filmlerinde görünen işte deprem sahnelerinden aldığı ilhamlarla kendi düş gücünü şekillendiriyor ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben paniğin tohumlarını atmış oluyorum. Ya panik şu yüzden ortaya çıkıyor. İki tane sebebi var. Bir, sıkışmışlık ve sıkışacak olma hissiyatı. İki, yardım alamama ve yalnızlık duygusundan kaynaklanan bir haldir panik durumu. O yüzden insan kuruyor ve ben o duruma düştüğüm zaman kesinlikle paralize olma ve panik olma anında bir durum yaşıyorum. Mesela enkaz altından en çok kurtulan kişiler şu şekilde sıralanır. Mesela normal hayatında kendi duygularını ve düşüncelerini yönetme konusunda egzersiz yapmış kişiler. Kendi psikolojisini ve iç dünyasını yönetmeye çalışan kişiler daha çok kurtulan kişiler. Veya bilgi alan, aldıkları bilgiyi planlama ve egzersize dönüştüren, bunu pratiklere dönüştüren kişiler daha çok kurtuluyorlar. Ve aynı zamanda genel hayat içinde kognitif yapısını, doğru tutum, doğru hisleri oluşturan kişiler daha çok kurtuluyor. Mesela ne demek bu? Mesela bir insan kendi davranışlarını kontrol edeceğine ve kendi yaşamını değiştirebileceğine dair bir fikre sahipse kendi yaşamının içinde, bu kişiler daha çok kurtuluyor. O zaman hani, panik olmuyor çünkü. Panik olmuyor. Yani ben enkaz altında kalsam da kurtulabilirim. Beni hayata bağlayan bir şey vardır diyor. Çünkü hani bazı kişiler diyor ki ama kader de var. Tamam da yani hani doğru davranmak da, bu konuda hazırlanmak da, kendi yaşamını değiştirebilmek de bu manada hani kaderin bir parçasıdır o aynen zaman. Aynen öyle. Yani, peki Umut Dincay'ın bir de şeyi sorayım. Şimdi cenin pozisyonunu aldınız bir en temel evet. birinci aşama olarak. Ondan sonra nasıl devam Şöyle, edeceğiz? Bir depremin hani süresinin ne olduğunu bilemiyoruz. Ama deprem başladığında cenin pozisyonu almamız gerekir. Deprem bitene kadar yerimizi ve pozisyonumuzu kesinlikle değiştirmemek gerekiyor. Deprem bittikten sonra önce kendi vücudumuzu muayene ediyoruz. Eğer evimizdeysek, ayaklarımızda herhangi bir şey yoksa, ayakkabı vesaire, o zaman biz zaten hazırlık aşamasında şunu öneriyoruz. Yatağınızın yanına, ben bütün dinleyici dostlarımdan rica ediyorum. Bu akşam eve gittiğinizde yataklarınızın yanına, kendi çocuğunuzun, eşinizin, kendinizin yanına ayakkabı, fener, düdük ve su koyun lütfen. Ayakkabı depremden sonra kırılacak camlar veya ortaya çıkacak curuflar nedeniyle ayaklarımızı parçalayabiliriz. Çok önemli. Marmara depreminden sonra ve birçok depremden sonra insanlar binalarını hafif hasarlı bile olsa terk ederken ayaklarını parçaladılar ve 5 gün, 6 gün, 7 gün yere basma imkanları kalmadı. Ve kaçma imkanı da yok o zaman. Kaçma imkanı yani, yok veya hani orada yaşamını idame ettirme imkanı da yok. Çünkü normal hayatınızı sürdürmeniz gerekiyor. O yüzden önce ayakkabı. Fener. Karanlıksa, toz, dumansa bastığınız yeri görebilmek için. Marmara depreminde çok kez karşılaştık. Birçok kişi, sadece Marmara depreminde değil, mesela Tayvan'da da başka yerlerde de insan kaçıyor. Merdivenler yıkılmış. Bastığı yeri göremiyor ve merdiven boşluğuna düşüyor. Yani İzmit'te mesela böyle bir aile dramıyla karşılaştık. O yüzden sen kaçarken bastığın yeri görmen lazım. Deprem yangına benzemez. Ya deprem esnasında kaçmak diye bir şey yok, yok zaten. Evet, evet. Yok zaten. Yani bu fikri lütfen çıkarıp atalım. Bu bir mitostur. Yani yakında bir Hollywood filmi çekildi. Diyorlar ki deprem olduğunda kaçabilirsin ve gerçekten adam fay attı, kırılırken koşarak kaçıyor ve fay onu kovalıyor. Bu gerçek değil. Böyle bir gerçeklik yok. Deprem olduğunda bir kitle şeklinde binalar çöküyor. O yüzden diyoruz ki bu fener konusunda pardon bir şey sorayım. Bu cep telefonlarında da şimdi fener görevi yapıyorlar ama şarjla ilgili sorunlar da olabilir evet. herhalde. Ya bir de bu tür fenerlerde falan ya en iyisini almak gerekiyor. Evet. Çünkü hani Murphy kanunu çalışması gerektiği zamanda da çalışmıyor. O yüzden evet. yatağımızın Ayrıca yanında fener olması. Fener yani. Olması cep gerekiyor. Telefonuna güvenmek. Fener, düdük eğer enkaz altında kalırsak veya bir yardım istersek kesinlikle düdük olması lazım. Su, ihtiyacımız olan bir su olabilir veya herhangi bir yani binayı tahliye ederken fener, ayakkabı, düdük, su olması lazım. O yüzden deprem bitti. Cenin pozisyonundan sonra kendimizi kontrol ettik. Enkaz altında değiliz. Çünkü adrenalin nedeniyle vücudumuzda bir yaralanma olsa bile yani yaralandığımızı fark etmeyebiliriz. Evet, bombalı evet. saldırıdan sonra bile bir kişinin vücudunda bir uzuv kaybı olduğunda onu fark edemeyebilir. O yüzden kendimizi muayene ediyoruz. Daha sonra yakınlarımıza destek veriyoruz. Yakınlarımıza destek verdikten sonra deprem çantamızı ya da afet çantamızı alıyoruz. Afet çantamızın içinde işte bu afet çantası ya da deprem çantası enkaz altında kalındığında kullanılacak bir çanta değildir. Afet çantası depremden sonra binayı terk ederken yanımıza alacağımız bir çantadır. İçinde önemli evrakların olması, kullandığımız ilaçların olması, bir miktar para olması, çok önemli buluyorum bir radyo olması. Mesela bu sene GİA'nın 25. yılı, biz radyo ile ilgili bir kampanya yapmak istiyoruz. İnsanların kesinlikle radyolarını çantalarına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü iletişim yaşanan olayın ne olduğunu algılamakla ilgili imkanlarımız bir süre olmayacaktır. O yüzden radyo, yani ekip içinde de tartıştık birazcık, hani eski moda gibi, hayır, radyonun, el radyosunun kesinlikle çantada olması gerekiyor. Bunun dışında evet, çeşitli... yani ben şeyden de çok iyi hatırlıyorum bunu, 1999'daki beraber de konuşmuştuğumuz var bu konuda. Yani ilk birkaç saat tamamen panikte kalıp ne yapacağımızı bilememiştik ama ondan sonra da radyo içindeyiz ve böyle bir radyoyu yönetiyoruz, bir program yapıyoruz. Bunu iletişimin bir numaralı odağı haline getirmeliyiz diye düşünmüştük ve çok, epey de öyle çalışıldı yani. Yani şu an Afet FM var, yani bu çok önemli. AFAD'ın yönettiği acil bir durumda devreye girecek ama... Bunun dışında mesela Açık Radyo o dönemde ve diğer birçok radyo kanalı çok önemli bir görev gerçekleştirdi. Bunun dışında şu an mesela iş yerlerinde olan dostlarımız mutlaka bulundukları yerden çıkıp çocuklarının, ailelerinin, yakınlarının yanına gitmek isteyecekler. Mutlaka ve mutlaka bir aile buluşma planı yapmamız gerekiyor. Aile iletişim planı yapmamız gerekiyor. Biz birçok kurumla, kuruluşla bunları paylaşıyoruz. Aile iletişim planı yapılması. Aynı zamanda mesela iş yerinde bulunuyorsunuz. İş yerinden çıkıp birisi diyelim ki buradan Üsküdar'a geçecekse veya Avcılar'a gidecekse, aile buluşma yeri orasıysa, çocuğu oradaysa, iki tane çocuğu varsa, biri bir yerde okuyorsa, öbürü bir yerde okuyorsa, bunun planının çok iyi yapılması. Aynı zamanda bir yerden bir yere giderken bir kişinin bir afet bölgesinde bir yerden bir yere ulaşması büyük bir meseledir. Ve tek başınıza hareket etmek çok da güvenli olmayabilir. Evet, yani ne araç olabilir ne yol, yani yollar tıkanmış olabilir, araçlar bitmiş olabilir. Aynen, çok pratik olmasını diliyorum. Birçok şirketler, kurumlar lütfen kendi bir araya geldikleri zaman bir şirket çalışmasında... Bir araya gelsinler, kendi çalışanlarının nerelerde oturduğuna dair bir sınıflandırma yapsınlar ve bir afetten sonra nerelere gideceklerini, birlikte nasıl hareket edeceklerini planlasınlar. Çünkü yani buradan biz Avcılar'a geçmek istersek kaç günde veya kaç saatte geçeriz? 7'nin üzerinde bir deprem olursa, 7 büyüklüğün üzerinde bir deprem olursa bunu bir imajine etmek gerekiyor. Umutsuzluğa düşmek, dramatize etmek yerine oturup daha rasyonel bir şekilde yapacağımız şeyleri alt alta yazmamız gerektiğini kesinlikle düşünüyoruz. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü depremle ilgili bildiğimiz şeylerden bir tanesi de bir depremden sonra mutlaka bir artçı deprem olacağı. O yüzden da belli bir zaman var ama bir de şunu da söylemek istiyorum. Ya bunların hepsini söylerken manzaralar zihnimde canlanıyor. Mesela depremde bir binadan çıktıktan sonra bir daha o binaya geri giremezsiniz. Çünkü çıktığınız binanın adrenalin nedeniyle ne durumda olduğunu hissetmiyorsunuz. Binadan dışarıya çıkıyorsunuz fakat... içinden dışarıya çıktığınız binaya baktığınız zaman ya ben nasıl bir binadan çıkmışım diyorsunuz ve geri dönmek çoğu zaman çok zor. O yüzden binayı tahliye ederken birkaç dakika zamanınız var. Almanız gereken şeyleri o anda alabilirsiniz. Mesela Van depreminden sonra birçok kişi binasına geri dönmek istedi ama binaya geri dönmek mümkün değildi. Tek bir çıkış şansınız var. Ondan sonra o binaya geri dönemeyebilirsiniz. Çünkü içinde bulunduğunuz binanın ne halde olduğunu açıkçası bilmiyorum. Özellikle de artçılarla da beraber yıkılmamışsa aynen, ondan sonra da altında kalabilirsiniz tabii bir kesinlikle, binanın altında kesinlikle. Yani. Ya tabii enkaz altında kalındığında yaşanacaklar da çok enteresan. Çünkü enkaz altında kaldığımız zaman tamamıyla bilinç halimiz değişiyor. Başka bir... biz buna tavşan uykusu diyoruz ya da hani bilgisayar açık olur, kapalı olur ama bir de safe mode şeklinde, güvenli modda beklemede olur. Evet. Gerçekten enkaz altına girdiği zaman bir kişi zaman ve mekan mevhumu değişiyor. Tamamıyla relativitenin çalıştığı, işlediği bir ortam. Mesela biz enkaz altından kurtardığımız kişilere sorduğumuz zaman siz ne kadardır enkaz altındasınız? Ya 5 gün, 6 gün geçmiş. Hiçbir yani fikri bir yok gün falan ya da hani 4 saat. O yüzden diyoruz ki zamanı kesinlikle saymayın. Evet. Yani yine bu filmlerde film icabı çekilmiş. Evet. Zamanı say falan diyor. Yani o sen, Hollywood gerçekliği. Tabii ya, Hollywood gerçekliğine ben hani neyin kafası olduğunu da tam anlamıyorum ama. Yani diyor ki adam zamanı say. Sen zamanı sayarsan ben desem ki size Ömer Beyciğim Yani sen 6 gün enkaz altındasın. Yani hücreti kalpten gidersin. Evet, orada oracıkta ya hücreten orada zaten, vefat edebilir. Tabii ya. Vefat edebilir yani. Mümkün değil. O yüzden bir kişinin aklıyla bunu çözebilmesi mümkün değil. Orada başka bir zaman ve mekan mevhumu devreye giriyor. O yüzden rastgele bağırmamak önemli. Nefes ritmini yönetmek çok çok önemli. Kişinin paniğe karşı kendisine telkinler vermesi. Evet, bu panik meselesi de fevkalade önemli bir rol oynuyor herhalde. Kesinlikle. Odak noktasında bu yani, var yani. Bu birazcık eko yapıyor. Mesela ben ayağımı bir yere çarptığım zaman ya da elimi bir yere sıkıştırdığım zaman kendi kendime eko yapmaya başladığım zaman ah diye o kendi içinde eko büyümeye başlıyor ve içimi kaplıyor. Enkaz altında da kişi bir sarmal. Enkaz altında da sakin olup nefes alışverişini yönetmeye başladığımızda, bağırmadığımızda, çünkü her bağırdığımız zaman, her seslendiğimiz zaman ama dışarıya karşı duyularımızın açık olması lazım ama deprem olduğu anda çığlık atmaya başladığımızda kesinlikle ve kesinlikle enerjimiz bitmeye başlıyor. Çok Van depreminde bir Japon arkadaşımız vardı. Onu kurtardık enkaz altından. Miyuki Konnai. Daha sonra Türkiye'ye geldi. Çok ilginç bir tecrübeydi bizim için de. Normalde biz kurtardığımız kişilerle bir araya gelmiyoruz. Miyuki bizle buluşmak istedi. Hatta tatbikatımıza katıldı. Biz tatbikatlarımızda şöyle yapıyoruz. Ekip üyelerimizin hepsi 10 saat, 15 saat, 18 saat enkaz altında kalıyoruz. Yani kurgulanmış enkazların içine giriyoruz. Hmm. Ve bir kazazedenin neler yaşadığını hissetmek için. Miyuki de dedi ki ben tatbikatınıza katılmak istiyorum. Enkaza yeniden girmek istiyorum o travmayı aşmak için. Biz dedik bir şartla. Yani kafasını da sağlam gördük kişinin. Çünkü bir kere daha o travmayı yaşayarak arkadaşlarımız hani biraz sohbet ettikten ve üzerine konuştuktan sonra tabii. Kendisi çok kararlıydı. Yani ben yapacağım ve siz de yapmak istiyorum bunu. Yani tabii biz o dönemde bunu hiç duyurmadık. Çünkü gerçekten ne olacak? Yani çok sansasyonel bir şey. Yani enkaz altından kurtardınız. Bir kişi bir kere daha enkaz altına giriyor. Dedi ki bir şartla. Bize neler yaşadığını tek tek anlatmanı istiyoruz. Ve Japon dostumuz bize saniye saniye enkazın altında neler yaşadığını anlattı. Tabii onun için o da bir sağaltmaydı. Çünkü kendi öz kararıyla bunu yaptığında kişi... Evet. Ve gerçekten hayata onu bağlayan şey bir bilgisayarın üzerindeki yeşil ışık olmuş. Yani bilgisayarının çünkü çalışıyormuş bilgisayarla bu Bayram Otel'de maalesef ki ikinci depremde enkaz altında kalmıştı. Bir bilgisayarın ışığına bak. Yani bizi hayata bağlayacak bir şeyle temas kurmamızın çok çok büyük bir önemi var. O yüzden imajinasyon dünyamızda, hayal gücümüzde değerli olan şeyleri, bize ilham veren şeyleri, kişinin kendi kozmovizyonuyla, yaşam açısıyla, yaşama bakış açısıyla ilgili onu hayata bağlayacak şeylerle ilişki kurması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Umut Bey, ya sürenin sonuna gelirken ben özellikle de şeyi söylemek istiyorum, sormak. Yani sizin bir atölye çalışması yakında tekrar evet, olacak. Evet. Hem dinleyicilerimizi ve insanlarımızı oraya nasıl gidebilecekleri, nereden en kolay sizin bilgilere ulaşabilecekleri, atölyede neler konuşulacağını falan bir özetlerseniz. Bizim bir iki aylık, temel arama kurtarma eğitimi dizimiz var. Aslında ben herkese gönüllü olmasını, herkesin gönüllü olmasını diliyorum. Bu bizim bir vatandaşlık görevimiz. Eğer bir deprem olursa herkes bir şey yapmak isteyecek. O yüzden hani birçok sivil toplum kuruluşu var, AFAD var. Bir yerde mutlaka hani kendi enerjinize uygun, kendi yaklaşımınıza, hayat bakışınıza uygun bir şekilde gönüllü olabilirsiniz, dahil olabilirsiniz. Biz iki ay boyunca deprem, yangın, bombalı saldırılar, ilk yardım konusunda neler yapılacağını anlatıyoruz. İki ay sonunda eğer bir kişi devam etmek isterse, çünkü ekibimizin hepsini gönüllerden oluşuyor. Gönüllü, evet. Ama hani gönüllük tek bacakla gitmiyor. Gönüllük bilinçlik ve süreklilikle dost olması lazım. Hani evet, bir tripod gibi. Çünkü ben gönüllüyüm ama yani en ufak bir fırtınada gönüllüyüm ayran gönüllüye dönüyorsa, o yüzden mesela Pakistan depreminden sonra 1000 kişi başvurdu GEA'ya. Hani 30 kişi seminerlere başladı. Şu an ekibimizde başvuran kişilerden 3 kişi var. Yani binde 3 gibi. Ben herkesin ama gönüllü olmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü kendimiz, yakınlarımız için bile olsa bu temel arama kurtarma eğitimlerine katılmak çok önemli. Çok temel ve önemli bir şey. Peki hangi adresten nasıl yani, takip edeceklerini de söyleyeyim. GEA arama kurtarma Instagram yani sosyal medya hesaplarından bulabilirler. Bu, pazartesi günü önümüzdeki pazartesi evet. günü başlıyor. Akşam saat 20'de. Her hafta aynı gün ve saatte 2-2,5 ay boyunca süren bir seminer dizisi. Ben bütün gönüllü olmak isteyen dostlarımızı davet ediyorum. Çünkü nerede? Kuzguncuk'ta. Üsküdar Kuzguncuk'ta. Bir merkezimiz var. Tabii bir rezervasyon da yapılırsa çok memnun oluruz. İletişime geçilirse katılmak isteyen herkesi bekleriz. Gönüllük, bilinçlik ve süreklilik bileşiminde. Gönüllük, bilinçlik ve süreklilik. Evet, Umut Dinçşahin çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir nesil geçti aradan diyebiliriz evet. ve tekrar buluşmanın bizim için de heyecanlı olduğunu ve umut verici olduğunu söyleyeyim. Büyük önemli işler yaptığınızı söylemeliyim. Ve bu seminer dizisinin de duyurmasını yaptığımız için de mutluyum. İnşallah tekrar üzerinde evet. konuşma fırsatı bulacağımız ileriki günler olacaktır. Çok teşekkürler. Çok teşekkür katına. Ederim. Çok teşekkür. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Evet, şimdi normal süremizi bitirdik. Stüdyodan çıkış zamanıydı ama bu olağanüstü günlerden geçiyoruz. Özellikle de şimdi bütün dünya uluslararası işçi sendikaları federasyonlarının da desteğini açıkladı. Amnesty International gibi yani Uluslararası Af Örgütü gibi çok önemli bir kuruluşun da bütün ülkelerin okullarına 30 binden fazla okula özel mektup yazarak bu grevi 20 Eylül grevini desteklediği günlerde bütün dünyayı da yangınların ve sellerin çevrelediği çok acil bir iklim aciliyeti durumunda bazen yayınları da uzatmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bugün mesela Türkiye'den de bazı haberleri vermekte bunlara yer verdiğimiz için aciz kaldık. Şimdi hem onları toparlamak hem de bu konuları biraz daha konuşmak üzere ondan birazdan sonra bir aradan sonra onu 5 geçeden 10.30'a kadar da devam etmeye çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da tekrar beraberiz. Saat 10.05, 10.05 geçiyor ve Açık Gazete, biraz uzatılmış bir Açık Gazete olarak devam ediyoruz. Yangınlardan bahsettim. Ayrıca da büyük sel felaketinden de daha Bahama Adaları'nda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de engellemelerine vize söylemesine rağmen büyük bir faciaya sahne olan bu ülkede insanların kaçmalarına da imkan verilmedi, engellendi. Bir de öyle bir facia var, Avustralya kıtasında da yangınlar sürüp gidiyor ve çok vahim bir cehennemi bir yaz mevsimine doğru gidiyorlar ve üstelik de sorumluları, afet sorumlusu bile insan kaynaklı bir şeye inanmadığını belirtiyor ve başbakanı da kömür reklamını yapmış olan bir başbakanı da Scott Morrison da Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu halde Birleşmiş Milletler'in düzenlediği iklim acil toplantısına katılmıyor. İnsanın aklını şaşırtacak nitelikte şeyler var. Halbuki mesela önemli bir Amerika Birleşik Devletleri'nin efsanevi gazetecilerinden Bill Moyers iklim krizini ele almak hemen Covering Climate Now projesinin açılışı da var. Resmi açılışı da yapılmıştı. Yani The Nation dergisi ve Columbia Journalism Review adlı yayın organlarının ortak sponsorluğunda Guardian gazetesi ve diğer bazı ortakların da katıldığı bu iklim krizini ele almak hemen projesi 200'ün üzerinde büyüdü, gelişti. Ama Bill Moyers net olarak açılış konuşmasında da şunu söylüyor. Savaşın başlangıcında gazeteciliğin amacı dünyayı bekleyen felaket hakkında insanları bilinçlendirmekti. İklim krizine de tamamen aynı duyarlılıkta yaklaşmalıyız dedi ve bu konuda çok Canan Ener Silah dostumuzun da çevirisiyle bunu da internet sitesine de koyacağız. Fırsat bulursak da gazeteciliğin, medyacılığın nasıl yapılabileceğini söylüyorlar. Yani çok acayip bir durum var. Yani Sıray'ın çevirisiyle iklim krizini ancak 2. Dünya Savaşı'nın patlamasını haber verir gibi verebilirsek bütün kamuoyunu değiştirebiliriz diyordu. Ve mesela diyorlar ki o sırada Londra'da ekip, efsanevi bir başka gazeteci Morrow Boys diye bir kitap da var burada, Ed Morrow'un efsanevi gazeteci, o sırada Londra'da haber yapıyor. Büyük buhran, Nazi tehdidini görüyorlar. Büyük buhrandan yorgun ve yoksun düşmüş Amerikan halkının dikkatini de bu tehlikeye çekmek istiyorlar. Oysa Avrupa'nın alevler içinde yanmasına sadece saatler kalmışken New York'taki CBS televizyonun başındaki kodamanlar Marr ve Schirrer'e Londra, Paris ve Hamburg'daki gece kulüplerinden caz müziği, dans müziği yayınlanan bir eğlence programı yapma talimatını veriyorlar. Onlar da demişler ki adamlar Avrupa'dan çok fazla tatsız haber geldi, biraz da iyi haberler duymak istediklerini söylüyorlar. Tam da Almanya Polonya'nın ırzına geçmek üzereyken radyoda yayınlanmasını istedikleri şovun adı Avrupa Dansları olmalıymış. Morrow sonunda kararını veriyor. New York'taki o bip çocuklarının canı cehenneme, belki işimizi kaybedeceğiz ama bunu yapmayacağız diyor. Yapmıyorlar. Patronlarına kafa tutuyorlar ve CBS radyosundan 20. yüzyılın en müthiş haberlerinden birini yayınlıyorlar. Polonya'nın işgalini. Ama sonradan hala direniyorlar. Bu, ve yani Amerikan halkının da bakışı değişmiş oluyor. O yüzden çok önemli bir noktadayız. 20 Eylül'e hazırlık yapıyoruz bütün medya organları olarak da. Ve başı boş şeylerle ilgilenmemeliyiz. Dün size sözünü etmiştik T24'ten Aydın Engin'in. Bu tam da bu konuda Türkiye'deki iklim haberlerinin verilişiyle ilgili olarak şimdi iklim acil, ekstra bir iklim acil programı sunuyoruz size ve Aydın Engin'in 11 Eylül 2019 tarihli yazısını da size iklim acil ek olarak okuyoruz. Buyurun. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda, İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor, her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. Hazırlayıp sunanlar, Açık Radyocular. T24 internet gazetesinde Aydın Engin'in 11 Eylül 2019 tarihli yazısı. İklim için laf değil, grev var. Grev. Olanca yaratıcılığınla, hünerinle, inadınla bir eylem biçimi başlat, bulamazsan bir eylem biçimi yarat ve adım at. 23 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi toplanıyor. Laf salataları birbirini mi izleyecek, yoksa küresel ısınmayı 2030 yılına kadar artırmayacak önlemler üstüne somut ve uygulanabilir öneriler mi dinleyeceğiz? Sütten ağzımız yandı, o yüzden yoğurdu üfleyip, göreceğiz, şunun şurasında 23 Eylül'e ne kaldı diyecek ve bekleyeceğiz. Ama oturup beklemeyeceğiz. 20-27 Eylül haftası bütün dünyada küresel iklim grevi ilan edildi. Kim ilan etti? Önemli mi? Milyonların küresel bir iklim felaketine gittiğimiz gerçeğiyle yüzleşmesi için kocaman bir adım atan İsveçli Greta Thunberg ilan etti. Hayır, Greta değil. Açık Radyo'da her gün yaklaşan felaketi kafamıza vura vura, bıkıp usanmadan tekrarlayan Ömer Madra ilan etti. O da değil. Yeryüzünde, 7 iklim 4 bucakta, dünyayı plastiğe, betona, kimyasallara boğanlara karşı el ele vermiş, kısaca çevre aktivistleri diye anılan kadın ve erkekler ilan etti. Kuzey Kutbu'nda ebedi sanılan buzullardan kopup okyanusa doğru ağır ağır yol alan küçücük bir buz parçasının üstünde tutunmaya ve hayata tutunmaya çabalayan kutup ayısı ilan etti. Afrika'da Kampala kentinin varoşlarında, Nil'in doğduğu yerde dedesinin, ninesinin, annesinin, babasının su içtiği Nil suyundan içip suya karışmış kimyasallardan hastalanan o kara derili, kömür gözlü küçük kız ilan etti. Ben ilan ettim. Sen ilan ettin. Yoksa etmedin mi? Peki ne bekliyorsun? Neredeysen, hangi kentte, kasabada, köyde, mezradaysan 20 Eylül günü küresel iklim grevi ilan et. Tek başınaysan bile duraksama, vazgeçme. 20 Eylül gününden itibaren bir hafta boyunca grevdeyiz. Bildiğimiz, alıştığımız bir grev değil. Peki ne? Bilmiyorum. Bilen de yok. Bilen olmasına gerek de yok. Olanca yaratıcılığınla, hünerinle, inadınla bir eylem biçimi başlat, bulamazsan bir eylem biçimi yarat ve adım at. Bu satırlar yazılırken koca Türkiye'de topu topu 5 kentten haber geldi. İstanbul, Ankara, Ayvalık, Antalya, İzmir. Toplantılar, basın açıklamaları, yürüyüşler düzenlenecek. O kadar. Hey Diyarbakır, Dicle'nin kuruduğu bir geleceğe 4 nala gidiyoruz. Kurumuş bir Dicle'ye razı mısın? Ayağa kalk ve 20 Eylül küresel iklim grevine olanca yaratıcılığına katıl. Hey Adana, Seyhan Köprüsü'nden Dello diye atlarsın ya suya. Yakındır, suya değil kurumuş, taşlaşmış toprağa düşeceksin. Ayağa kalk, greve katıl. Hey Edirne, Ergene'nin zehirli sularıyla sulanmış buğdayı, çeltiği yiyip ayçiçeği mi çitleyeceksin, yoksa grev var grev diye kükreyip iklim ve çevre cellatlarına meydan mı okuyacaksın? Hey Antakya, bir an dur ve gözlerinin önüne Asi ırmağının kurumuş, yer yer çatlamış yatağını getir. Sonrası sana kalmış. Unutma, 20 Eylül'de grev var, grev. Hey işçiler, 70'li yıllarda DGM'yi ezdik, sıra MES'te diye haykırıp kuşandığın grev gömleklerini hatırla. Yine kuşan. Bu kez küresel iklim için, dünyayı yaşanmaz bir gezegene dönüştürecek doğa katillerine karşı. 1960'ların o direniş ve yiğitlik kokan günlerinde, küçük ve büyük Menderes ovalarında ağların saltanatına karşı toprakları işgal eden Atalan, Göllüce köylülerinin, Gerze'de tütün mitinginde alanları dolduranların torunları, sıra sizde, dedelerinize, ninelerinize layık torunlar olun. Küresel iklim grevi katılımınızı bekliyor. Gezi direnişinin hınzır mizahını yaratanlar. Hadi bir kez daha alanlara o bitirici mizah silahını salın. Yaşı tutanlar, tutmayanları anlatsın. 1960'ta radyolardan yükselen, kimilerini irkilten, ürküten, kimilerini kıvandıran, yüreklendiren o sesi hatırlatsın. İşçiler, köylüler, marabalar, emekçiler, bu ülkenin namuslu insanları diye başlayan sesi. 20 Eylül'de bu ülkenin her yerinde, her köşesinde dünyanın geleceğini savunmak için. Yazan Aydın Engin, 11 Eylül 2019, T24. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda, İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor, her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. Hazırlayıp sunanlar, Açık Radyocular. Evet, bunu da bu şekilde Aydın Engin'in coşkulu yazısını da iklim acil olarak size duyurduktan sonra devam edelim. 5 dakika daha bugün veremediğimiz bazı önemli haberlere de satır başlarıyla da olsa değinmiş olalım. Can Tombil yoktu bugün. Ben Deniz Ömer Madra ile Selahattin Çolak birlikte hareket ettik. Robert Ayar da destek verdi. RTÜK'ün Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun olumlu gelişmeleri de haber yapın uyarısına da uyarak öncelikle ilk kez yaşanabilir bir gezegende su bulunduğu haberini de verdik size. BBC'den Palab Ghosh'un haberi, bu çok iyi bir haber. Astronomi uzmanları da K2-18b'de gezegenin atmosferinde suya rastlamış. Önümüzdeki 10 yıl içinde araştırmalar canlı organizmalar tarafından üretilen gazlarda olup olmayacağı anlaşılacakmış. Bakıyoruz işte, Nature Astronomy, Doğa Astronomisi isimli bilim dergisinde yayınlamışlar. 10 yıl içinde dünya kalırsa tabii ki o gezegendeki su olup olmadığını da araştıracağız. Bir ikinci çok olumlu haber var. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinde Türkiye'den de 2 üniversite varmış. Onu da hemen verelim. Çankaya ve Sabancı Üniversiteleri 2020 yılını göz önüne alınarak Times Higher Education dergisinin dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 600'ün içine Bilkent, Hacettepe, Koç, ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ girmiş. Yani ilk 800 üniversitesinde dünyanın 3, 6 ve 8 üniversitesi var. 800'ü de 8, %1 oluyor. Bu da iyi herhalde. Bir başka çok gerçekten olumlu bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi'nden barış akademisyenlerinin işe dönüşü için kanun teklifi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin barış bildirisi imzacısı akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından meclis başkanlığına sundukları kanun teklifiyle imzacı 406 akademisyenin kamu görevlerine iadesini istediklerini aktarmış. Özel, gizli bir el Anayasa Mahkemesi kararını yayınlatmıyor demiş. Halbuki anayasanın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal, yani anında resmi gazetede yayınlanması gerektiğini ve herkesi bağladığını da belirterek öyle söylemiş. Kararlar derhal yayınlanır dendiği halde bir el kararı yayınlatmıyor, Anayasa Mahkemesi kararını. Yani gerekçeli karar çıkmış, herhalde bir duyum alınmış ki Anayasa Mahkemesi tarafından kendi internet sitesine konmuş, ancak bu karar resmi gazetede yayınlanmıyor. Bu muz cumhuriyetlerinde bile olmaz, derebeyliklerde olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararını bir gizli el yayınlatmayarak kendisi açısından da sonuç doğurmamasını sağlıyor. Mağduriyetler de ortadan kalmalı demişti. Bu da önemli bir gelişme. Eski Halkların Demokratik Partisi HDP yani eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları da mahsup etme başvurusunda bulunmuşlar. Avukatlar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş. Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılmasını yani mahsup etme yöntemi var. Bu şekilde mahkeme kabul ederse Demirtaş'ın bulunduğu Edirne F tipi kapalı cezaevinden tahliye olması bekleniyor. Yani ceza hukukunda mahsup hüküm kesinleşmesinden önce kişi özgürlüğünün kısıtlanmasının sonucunu doğuran tüm haller nedeniyle geçirilen sürelerin mahkum olunan cezadan indirilmesini ifade ediyor. Selahattin Demirtaş'a 7 Eylül 2018'de Sırrı Süreyya Önder'le birlikte terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla yargılandıkları davada 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme olumsuz tutum gösterdikleri iddiasıyla cezada indirim uygulamamıştı. Demirtaş da tahliye kararını hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim adil yargılanma için hayırlısı olsun ifadeleriyle tepki göstermişti. Bir de devam etmekte olan anneler meselesi var. Çocuklarının PKK tarafından daha kaçırıldığını iddia ederek Halkların Demokratik Partisi HDP Diyarbakır İl Örgütü önünde bekleyen ailelerin eylemi 9. gününe girerken HDP Diyarbakır İl Başkanı Ceylan annelerin gözyaşının rengi aynıdır demiş Zeyyat Ceylan. Biyanet'ten bir haber bu. HDP etrafında bugün örülen direnişin bir meşruiyeti var. Böylesi bir dönemde HDP'ye yönelik bu saldırıların HDP'yi karalamakla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Tüm annelerin sorununu çözmek için göreve hazırız demiş. Bu arada Rütük'le ilgili bir ikinci haberde Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP kontenjanından üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Bildirici eski ombudsman Başkan Ebu Bekir Şahin'in hem basın ilan kurumu hem de TürkSat yönetiminde yer alması yasal düzenlemelere aykırı olduğu için görevden çekilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na dilekçe vermiş. Hem yasal olarak yasalara aykırı hem de etik yani ahlaken de uygun değil diyor. Bunu kurul toplantısında da söyledim diyor. Evvelki gün yapılan üst kurul toplantısında konuyu dile getirdiğini ve Şahin'i görevden çekilmeye çağırdığını söylemiş Bildirici. Şahin'in söz konusu kurumlarda çalıştığını kabul etmesine rağmen görevden çekilmeyi reddettiğini ve talebinin toplantıda tutanaklara geçmediğini belirtmiş. Bu da ilginç doğrusu. Tutanaklara geçmeyen bir ikinci durum var. Bir tanesini biraz önce söyledik. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetenin en Türkiye'nin ve yani en önemli tutanağı sayılabilir resmi gazete. O tutanağa geçmemiş. Rütük açısından da Radyo Televizyon Üst Kurulu açısından da en büyük tutanak Rütük'ün toplantı tutanakları olsa gerek ona da geçmemiş. Böyle bir durum var. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Yoğun bir uzatmalı bir açık gazete yapmak durumundaydık. Sürcü lisan için affola diyelim. Sürcü lisan eylediysek eğer. Ve ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte oluşturduğumuz ekiple beraberdiniz. Robi Tayar da bize destek veriyordu. Can Tombil iş gezisinde Robi Tayar bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın.